NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De nieuwe partij van Pieter Omtzigt, Nieuw Sociaal Contract, gaat in het hele land meedoen aan de verkiezingen, heeft Omtzigt gezegd bij de presentatie van zijn kandidatenlijst. Er staan 44 namen op, en die van microbioloog en NRC-columnist Rosanne Hertzberger is misschien wel het bekendst. De GGD waarschuwt inwoners van Maasland, Vlaardingen en Maassluis voor dioxinevervuiling. Bij de brand bij afvalverwerker AVR in Rotterdam eind vorige week zijn roetdeeltjes met die stof vrijgekomen. En die dalen nu neer in de omgeving. Inwoners van de regio kunnen daarom beter geen eieren van hobbykippen eten. En boeren moeten hun koeien binnenhouden. Rusland wil weer een zetel in de Mensenrechtenraad van de VN. Blijkt uit een document dat de BBC in handen heeft. Rusland werd in april vorig jaar nog uit de raad gezet vanwege de oorlog in Oekraïne. Diplomaten zeggen tegen de BBC dat de Russen agressief campagne voeren om de zetel te bemachtigen. Door bijvoorbeeld andere landen graan en wapens te beloven in ruil voor een stem. En het herstel van de ingestorte historische stadsmuur in Maastricht gaat ruim 6 miljoen euro kosten. Eerder ging de gemeente nog uit van 3 tot 4 miljoen euro. Het gemeentebestuur is geschrokken door de verdubbeling van de kosten en hoopt op een bijdrage van het Rijk. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Jan-Willem Wesselink. Goedenavond. De Nations League-wedstrijd Nederland-Engeland staat centraal deze uitzending. Maar er is meer sportnieuws, want tweevoudig wereldkampioen Daphne Schippers heeft een punt gezet achter haar atletiekcarrière. Maar Schippers nu op het laatste stuk. En in de baan naast haar alleen Thompson. Alleen Thompson op de laatste meter van Schippers. Thompson of Schippers. Het is nou. 21-65. Ik wil het zien. Ik denk het wel. Ik denk het net. Oh ja, 21-63. Hier is het. Ja, subliem moment in de sporthistorie van Nederland. Later natuurlijk meer over dat afscheid van Daphne Schippers. En dan spreken we na 10 uur ook zanger Nielson en schrijfster Bianca Toeps. Maar eerst, zoals gezegd, gaan we snel naar Utrecht voor de Nation League-wedstrijd tussen Nederland en Engeland. Onze commentatoren in de Galgenwaard zijn Jeroen Elshoff en Jan Roels. Ja, goedenavond vanuit een zeer goed gevuld en sfeervol Galgenwaard. We zijn al een tijdje bezig tussen Nederland en Engeland. Het is een topper in deze Nations League. En het staat om maar gelijk met de deur in huis te vallen. 0-0. En Nederland doet het hartstikke goed in het eerste half uur. Kreeg de beste kansen. Engeland valt een beetje tegen. En wat belangrijk is om te vermelden is dat bij Nederland in vergelijking met de wedstrijd tegen België, die zo knullig verloren ging door een blunder van keeper Wijmar in de laatste minuut, dat Daphne van Domselaar terug is in de basis onder de lat. En Wijmar, dat is een harde beslissing van Andries Jonker, zelfs niet op de bank zit, maar op de tribune. Wat dat betreft heeft de bondscoach harde beslissingen genomen. Voorlopig in dit gevulde stadion met een mooie show vooraf. 0-0, het publiek geniet hier behoorlijk. En Engeland is voorlopig van Sarina Wiegman dus nog niet op gang gekomen. Ja, de Engelse ploeg natuurlijk speelde de finale op het wereldkampioenschap tegen Spanje. Verloor die grote tegenstander, terwijl Jill Roord nu oprukt. Daar is Martens in het strafschopgebied en er wordt verdedigd door Jess Carter. In dat blok achterin bij Engeland natuurlijk de grote namen. Millie Bright, Daly weer aan de linkerkant. En we zien Brons aan de rechterkant. Wat dat betreft niet al te veel wisselingen. Natuurlijk bij Sarina Wiegman. Sarina Wiegman weer terug in Nederland als manager, als de big boss van de Engelse ploeg. Maar zoals Jeroen Elshoff al zei, Engeland valt een beetje tegen. Engeland verdedigt. Engeland laat Nederland komen. En Nederland kan eigenlijk nog niet al te veel kansen creëren. We hebben een goede kans gezien van Dijkstra, de verdedigster, die zomaar kon oprukken. Uiteindelijk Earps moest redden bij de eerste paal. Dat was een prima actie. We hadden een schot van Jill Roord voor Oranje. Maar dat was het er wel. Maar wel veel balbezit dus voor het Nederlands elftal. Martens kan er niet bij. Zo op 20 meter van het doel van Mary Earps van de Engelsen. 0-0 dus, 33 minuten gespeeld. Ja, inderdaad. En nu speelt Engeland eigenlijk voor het eerst de bal wat gemakkelijker rond. Nederland probeert ook druk te zetten. En dat levert een gigantische kans op als Van der Donk hem geeft aan Martens. En dan staat het 1-0 voor Nederland. Mooi, hè? Ja, even het gejuich meepikken van dit sfeervolle stadion. En Nederland beloont zichzelf voor die goede start en het druk zetten op de bal. Omdat Oranje brutaler en brutaler wordt, betaalt zich nu uit. Jackie Groene gaat vol op de bal af. op het middenveld. Als Engeland denkt rustig te voetballen. En dan, ja, dan is het op het randje van buitenspel. Maar dan kunnen we toch juichen, Jan. Want het is Nations League. Er is geen VAR. En er is geen VAR. Dus met een VAR was dit doelpunt absoluut afgekeurd. En nu zit hij er gewoon in. Van de Donk legt klaar. Martens schiet hem erin. Ja, dat is dan het voordeel van geen videoscheidsrechter hebben. Want met een videoscheidsrechter was er een streep gegaan, denk ik, door dit doelpunt. We moeten het natuurlijk met het blote oog constateren. Wat maakt het uit op dit moment? Het is voor Martens de 62e goal in Oranje. En het is een goede start voor Nederland. Even toch nog kort samengevat. We spelen dus Nations League. In eerste instantie is het de bedoeling dat je je plaatst via de Nations League voor de Olympische Spelen. Dat is het belangrijkste. Er zit ook nog een hele EK-kwalificatieverhaal aan vast. Dat is moeilijk uit te leggen. En voor later. Maar het Olympische ticket, dat staat eigenlijk in eerste instantie op het spel. Daar moet je eerste voor worden in de pool. En Nederland moet eigenlijk dus vanavond resultaat halen. Dat lukt nu aardig. Als Engeland aan de andere kant voor het eerst een kans mist. Zag je Sarina? Heel erg boos staan aan de zijkant. Die had ook gezien dat het buitenspel was. Ja, die had gezien dat het buitenspel was. Maar de scheidsrechter dus niet. We hebben een referee, Ivana Martinčić uit Kroatië. Die zag dat niet. En wij in eerste instantie was het ook eigenlijk moeilijk te beoordelen, omdat die bal uit een soort kluts kwam. Van de Donk stond eigenlijk oog in oog met Mary Earps. Maar dacht, ik zie Martens er beter voor staan. Legde die bal terug en Martens schoot fantastisch binnen. Een voorsprong dus voor Oranje. Dat is hard nodig, want Nederland verloor dus in Leuven vrijdagavond. Jeroen zei het al, nogal knullig met 2-1 van de Belgen. Dat was eigenlijk een onverwachte nederlaag. Vandaar dat Oranje eigenlijk moet winnen om nog zicht te houden op dat Olympische ticket in Parijs volgende zomer. Er wordt verdedigd door Groene. Die legt de bal breed bij Brugts. Esme Brugts van altijd weer aan die linkerkant. Dan draait ze naar de rechterbeen. Vindt ze Pelova. Die staat aan de rechterkant. We hebben dus dat driemansblok achterin. Met Dijkstra, Spitsen en dan Jansen aan de linkerkant. Dat was tegen de Belgen anders. Toen stond Spitsen aan de rechterkant. Jans in het midden en Dijkstra aan de linkerkant. Dat heeft Jonker dus omgegooid en dat gaat goed. Dijkstra heeft ook een mooie paas hoor, richting Berestijn. Maar die kan de bal niet aannemen. Dijkstra dan op de middenlijn. Herovert ze weer de bal. Roort met haar ervaring en schotkracht vanuit de tweede lijn. Belangrijk op het middenveld van Nederland. Wegdraaien weer van Pelova, die goed speelt aan de rechterkant. Kortom, Nederland laat zich zien. Pelova er nu langs. Overtreding gemaakt door Rachel Daly van Aston Villa. Zo hebben de Engelsen dus moeilijk. Daly krijgt ook geel. En is het een vrije trap voor Oranje. Ja, het is Daly tegenwoordig nu weer zeg maar winger. Dus is back geweest bij Engeland. Ze is spits geweest bij Aston Villa. Daar is ze spits trouwens. Maakt veel doelpunten. Maar hier wordt ze niet voor het eerst vanavond gedold door Pelova. Die natuurlijk inmiddels ook in Engeland uitkomt. En weet dat al de ploeggenoten kijken. Arsenal speelt ze bij Pelova. En die heeft de vrije trap genomen. Want de vorige situatie liep ze er ook al prachtig langs, Pelova. En dat wil het publiek graag zien. Wat ook mooi is, is als Brugs aan de andere kant de bal heeft. Die natuurlijk een paar prachtige doelpunten heeft gemaakt op het WK. Dat je iedereen hier al een beetje hoort joelen zo van schieten. Ja, dat is een beetje de sfeer van vanavond. En na die ongelooflijke teleurstelling en België is dit een heel ander Nederlands elftal. Met nog een minuut of acht in de eerste helft. Want het gaat goed. Ze staan dus voor de goal van Martens. En Engeland van Sarina Wiegman, toch de verliezend WK-finalist, valt ontzettend tegen in deze eerste helft tot nu toe. Ja, het was een fantastische sfeer. Nog even neerzetten. Schitterende volksliederen werden gezongen. Vol galgenwaard, dus helemaal oranje gekleurd. Met steun dus voor de ploeg van Andries Jonker. Ook een handjevol supporters uit Engeland gekomen. En de finalist van het WK heeft het dus enorm lastig. Weer zo'n diepe paas die niet aankomt bij een van de twee spitsen bij Engeland. Rousseau speelt in de punt van de aanval van Arsenal. En dan vaak bij haar in de buurt. Lauren Hemp van Manchester City. Ella Toon daar dan achter in een soort aanvallende middenvelderrol voor Toon. En er wordt even gewacht. Er moet een nieuwe bal komen. Dan is Pelova daar aan de rechterkant. Zo'n beetje rond de middenlijn die mag gaan ingooien. Nederland niet al te veel haast nu. Waarom ook 1-0 voor tegen Engeland. Nederland eigenlijk gewoon een klasse beter dan de Engelsen dus. Alleen Roort laat nu de bal onder de voet doorglippen. En dan kan Greenwood de bal naar voren spelen. Richting dus Rousseau, richting Toon, richting Hemp. Dat zijn toch wel de aanvallende krachten van de Engelsen. Daly gooit nu de bal in halverwege de helft van Oranje. Daly gaat dan om Jackie Groene heen. En dan is daar Dijkstra weer. Ik vind haar goed invallen hoor. Dijkstra dus, of invallen. Ze is inmiddels natuurlijk basisspeelster sinds het vertrek van Van der Gracht. De steunpilaar achterin defensie bij Nederland die dus afscheid heeft genomen als international. En Dijkstra Deed het al goed tegen de Belgen. Doet het nu ook fantastisch in de Galgenwaard. Dijkstra weer aan de bal. Even terugpasen naar Schrieder. Spitsen dus in het driemansblok achterin. Zo controleert Nederland in die slotfase van de eerste helft. Dijkstra weer kijken. Weer eventjes breed naar Spitsen. Er is weinig beweging voorin. Groene Wijs. Doe maar weer naar Jansen dan aan de linkerkant. Engeland stoort weinig. En Nederland gewoon controlerend. Geen probleem. 1-0 voor. Ja, veel meer balbezit. Het is opvallend toch zoals... eigenlijk Nederland de wil oplegt aan Engeland. En je ziet ook Sarina Wiegman. Dat is trouwens sowieso een prachtig beeld. Sarina Wiegman naast Andries Jonker. Ontevreden kijken. En waarom is dat een mooi beeld? Omdat de een de ander toch vaak van advies voorzag. Toen ze aan het begin van haar trainingscarrière stond. Goede band hebben die twee. En als er een beetje gespiegeld moest worden. Als er een beetje advies gevraagd werd. Dan was Jonker vaak toch degene waar Wiegman... bij aanklopte. Inmiddels een ongelooflijke verschil natuurlijk. Want wereldcoach Sarina Wiegman en Jonker. Nu eigenlijk pas aan de top gekomen. Bij het vrouwenvoetbal. Door met Nederland de kwartfinale te bereiken op het wereldkampioenschap. Het is buitenspel voor Martens. Met nog 5 minuten in deze eerste helft. Ik ben benieuwd wat Engeland gaat doen straks in de rust. Want Nederland varieert het lage spel vanaf de zijkanten. Ook met de diepe ballen op bijvoorbeeld Berestijn. En Engeland kan maar geen grip krijgen op dit duel in Galgenwaard. Als we de 40ste minuut verlaten en de 41ste dus ingaan. Nou, we hebben Engels natuurlijk een beetje leren kennen op het wereldkampioenschap voetbal in Australië en Nieuw-Zeeland. Wie op de bank zit bijvoorbeeld is Laura James. Die Lauren James van Chelsea, die toch behoorlijk is doorgebroken. Groot talent. Van 19 jaar met individuele acties. Maar die zit dus op de bank. Dat is een speelster die Wiegman achter de hand heeft. Terwijl Hemp weg is nu. Hemp is weg. Russo voor de goal. Russo krijgt de bal. Kan ze aannemen? Nee. En dan kan er verdedigd worden door Brugge. Dat is wel zo'n hachelijk moment. Eigenlijk een van de spaarzame in de eerste helft. Waarop de Engelsen weg zijn. En op zoek gaan naar Russo dus. De spits van de Engelsen. Maar die kon niet aannemen. Waardoor Brugge uiteindelijk kon uitverdedigen. En geeft dan een inworp aan de Engelsen. We zitten inmiddels in de 41ste minuut. Galgenwaard is eventjes stil. Als de Engelsen gaan ingooien. Zo op driekwart van de helft van Oranje. Dan is het kaatsen van Bright. Millie Bright. En dan is het Toom. En Stanway die paast. En dan komt de voorzet weer richting Russo. Maar dan wordt hij verdedigd door spitsen. Die moet echt heel hoog springen om erbij te komen. En dan uit de draai. Bal op de paal van Rachel Daly. De grootste kans voor Engeland. Daar kwam spitsen toch iets te kort in dat kopduel. Als centrale verdedigster. En Daly dan in één keer uithalen. Geen kans voor Daphne van Domselaar. Die eigenlijk nog helemaal niks te doen heeft gehad. Uit de draai. We zien het nog een keer in herhaling. Buitenkant paal. Dan komt Oranje goed weg. Ja, dat is eigenlijk de tweede keer in een paar minuten tijd. Dat we wat mindere kans zien van spitsen. Die het organisatorisch goed voor elkaar heeft. Vanaf het centrum van de verdediging. Ik denk ook de plek. Die goed voor haar is, omdat ze toch eigenlijk op die manier Van de Gracht moet vervangen als organisator achterin. Maar ze is natuurlijk niet zo snel. Dat zag je bij het eerste moment van Hemp, die erachter dook. En ze is ook niet zo groot, niet een geweldige kopper. En dat zag je dan bij het tweede moment, dat uiteindelijk goed afliep met die bal op de buitenkant van de paal. Getrapt door Daly, doelpuntenmaker dus van Aston Villa, die zoveelzijdig is. Uit Leeds komt ze trouwens. Leeds, de laatste plek waar deze landen tegenover elkaar stonden, vlak voor het afgelopen EK. En toen gaf Engeland Nederland een enorm pak rammel. 5-1 werd het. En toen was dat allemaal nog onder Mark Parsons. Dat voelt alweer als een hele flinke tijd terug. Hier is Daly weer. Het is de beste fase van de Engelsen. Met nog 3 minuten officieel op de klok in deze eerste helft. Ja, Engeland lijkt een beetje wakker met Millie Bright, de captain van Chelsea. Die dan een dieptepaas probeert te spelen. Daly weer aan de linkerkant. Daly dan op zoek naar Toon. Dan is daar Russo de spits. Daly weer aannemen aan de rechtervoet, halverwege de helft van Oranje. Het is veel beweging nu bij de Engelsen. Als er gekaatst wordt door Stanway. En daar is dan het harde schot op Ram Domselaar van Lauren Hemp. En opnieuw wordt er goed verdedigd door Oranje. Maar het zijn toch eigenlijk 2 mogelijkheden voor de Engelsen. De ploeg van Sarina Wiegman. En voor het eerst echt Daphne van Domselaar. Die weer fit is, die noden werd gemist tegen de Belgen. Die daar in actie moet komen op dat schot van Hemp. Hard ingeschoten, geen hoek gekozen door de Engelsen. En ook in tweede instantie moet ze aan de bak. Laag kiepend en goed kiepend. Daphne van Domselaar houdt daar Oranje gewoon overeind in deze eerste helft. Maar goed, Engeland lijkt los te komen. Engeland lijkt te gaan voetballen. Engeland lijkt te gaan beseffen dat ze niet zo afwachtend meer moeten spelen om Nederland eigenlijk van het eigen doel weg te houden. Hoekschop voor de Engelsen. Ja, het is de 44ste minuut. Daar zie je toch wel even dat het prettig is dat Van Domselaar terug is onder de lat. Een van de beste keepers toch van het moment. Ik vind zelfs ter wereld. En dat vinden de mensen die erover gaan ook. Want ze zit bij de toplijst als het gaat om het kiezen van beste speelsters van de wereld. Dus wat dat betreft is het hier duidelijk te zien. En het is heel knullig voor Weimar. Die natuurlijk een enorme tik heeft gekregen doordat ze die bal in eigen doel sloeg. En niet op de tribune zit. Maar je ziet echt al een wereld van verschil bij dit soort momenten. Want Van Domselaar houdt Nederland op voorsprong. 1-0 is het als we richting de 45e minuut gaan. Groene neemt over. En Berestijn is weg. Berestijn is weg. Hoek is lastig voor Berestijn. De binnenkant goed gedaan. Berestijn! Oh! Onderkant lat zeg. Zo, ze was tot nu toe wat ongelukkig in deze wedstrijd, Linette Berestijn. Maar de tactiek om toch iedere keer de diepte te kiezen pakt nu ontzettend goed uit. Berestijn kapt de tegenstander uit en plaatst de bal onderkant lat. Daar was het bijna 2-0. Urbs en Engeland en Wiegman hebben ontzettend veel geluk. Zou sensationeel geweest zijn, zo vlak voor rust als die bal erin was gevlogen. Maar het lukt Linette Berestijn, dus met pech net niet. Ja, het is toch de tactiek voor Nederland om af en toe die lange bal te geven achter die laatste lijn van de Engels op de snelle Berestijn. Nederland mist natuurlijk nog steeds al een hele tijd Miedema als spits. En Berestijn is de diepste spits van Oranje. En die kan met haar snelle ten bij zo'n bal komen. Daaruit ontstond eigenlijk die mogelijkheid voor Nederland. Bright voor de Engelsen in dat blok achterin. Even zoeken weer naar Tour, naar Stanway op dat middenveld. Greenwood vanaf de linkerkant spelend in de defensie bij Engeland. Weer terug naar Bright. De captain, we zitten inmiddels in de 45e minuut. En we krijgen 1 minuut extra in de Galgenwaard. Dus zaak voor Nederland om in ieder geval die 1-0 voorsprong vast te houden. En niet tegen een gelijkmaker zo vlak voor rust in die extra tijd aan te lopen. Dat zou zonde zijn. Goede beweging. Mooie beweging voor Ella Toon. Speelt ze van Manchester United. Maar Brugs, die doet haar werk aan die linkerkant. Die verdedigt heel goed mee. Kijkt nu wat de opties zijn om die bal af te spelen. Brugs eventjes voetje, balletje onder de rechtervoet. Wil ze dat duel winnen? Wint ze dat duel ook? En dan gewoon met die bal naar voren spelen richting Pelova. Pelova, kan ze dat halen? Nee, er wordt verdedigd door Alex Greenwood. Pelova, mooie schouderduw. Nog een inworp dan voor Oranje in die laatste seconde van de eerste helft. Ja, het is een duel om de bal. Het is fel. Je zei het al over Dijkstra. Je hebt bij haar wel heel erg het gevoel vanavond dat ze echt de wilskracht haalt uit het iets van de wedstrijd van vrijdag waar jij bij was te willen goedmaken. Je ziet echt dat ze de tanden erin wil zetten. Toch de aangewezen opvolgster van Van der Gracht. Als het gaat om het volmaken van de defensie achterin. En dat gaat vanavond heel erg aardig. Het is nu rust. En dat betekent dat iedereen hier gaat staan. Want het is een formidabele eerste helft geweest voor Nederland tegen favoriet Engeland. Het staat 1-0 door een goal van Martens. Applaus van Jonker, applaus van de mensen hier. Straks natuurlijk hier in het sfeervolle Galgenwaard de tweede helft. Goed, dankjewel Jeroen en Jan. Zometeen inderdaad de tweede helft. En zometeen natuurlijk ook aandacht voor het afscheid van Daphne Schippers van de Topsport. Maar eerst de lijst Omtzigt. Ja, want Pieter Omtzigt die heeft zojuist de kandidatenlijst voor zijn nieuwe partij, Nieuw Sociaal Contract, gepresenteerd. Gaan we even over praten met Elodie Verwijzes, politiek duider van RTL en ook vaste gast in ons nieuwsforum op vrijdag. Elodie, goedenavond. Goedenavond. Staan er verrassende namen op die lijst? Nou, zeker. Er staan eigenlijk veel CDA'ers op. Maar ik moet eerlijk zeggen, als je kijkt naar het feit dat het CDA best wel klein is, had ik ook verwacht dat er misschien nog wel meer CDA'ers op zouden staan. Okay. Opvallende naam is Judith Uitenmark. Dus hij is de nummer 3 op de lijst, rechter. Een andere hele bijzondere is ook die Sandra Palme. Misschien kennen we haar nog van de Memo Palme van de toeslagenaffaire. Ja. Annemarie Heijten vond ik ook een speciale. Die kennen we nog van Groningen. Dus wat je ziet is dat er veel mensen opstaan die allemaal iets doen voor de onderkant van de samenleving. Die echt opkomen voor mensen. Er staan veel vakidioten op. Zo noemde Omtzigt het zelf. Mm-hmm. Hij zei, ik vind het belangrijk hè, dat er bijvoorbeeld een rechter opstaat. Omdat als je het recht wil veranderen, dan kan het alleen maar als je het echt kent. Nou, zo staat er ook een pensioenwoordvoerder op. Dus het is best een het is een flinke lijst. Ja, ik kan niet anders zeggen. Ja, en Rosanne Herzberger, toch? NRC-columnist en wetenschapper? Ja, ik heb haar net even gebeld. Ja, ik was ergens verbaast het me ook niet. Want als je haar columns leest, dan denk je toch wel, ja, zij zit wel in de christendemocratische hoek. Dus in die zin verrast het me niet. Ze was ook al van Twitter af. Maar ja. Dat is handig als je je bij Omtzigt wil aansluiten. Dat zagen we vorige week. Ja, dat is ook heel slim inderdaad. Omdat de woordvoerder natuurlijk ineens na 3 uur en 23 minuten geen woordvoerder meer was. Vanwege een foutje op Twitter. Ja, Rosanne. Ja, ik ben benieuwd. Het is natuurlijk een hele andere rol ineens zo'n Kamerlid. Ja, even te kijken op welke plek ze dan staat op 17 dag. Ja, op 17 staat ze. Maar Edu, hoeveel namen zijn er eigenlijk gepresenteerd? Hoe lang is die lijst? 44 kandidaten. Oh. En nou, dat is toch het best veel. Hij doet dus in heel Nederland mee. Dus dat is wel leuk om te vertellen. We dachten het eerst nog van, joh, zou hij in minder kiesdistricten meedoen? Of zou hij misschien minder kandidaten op de lijst stellen? Want hij hing heel erg boven die partij van, oh, ik wil nog niet de grootste worden. Hij heeft natuurlijk ook nog steeds niet verteld of hij wel of niet het premierskandidaat heeft. Maar 44 kandidaten dus. En dat betekent dat hij overal gaat meedoen. En wat ook wel bijzonder is, dat was een hele klus. Dat waren ruim 2400 kandidaten hebben zich aangemeld. En daar moest hij dus een selectie uitmaken in minder dan een maand tijd. Ja. Nou, dat is, ze hebben dat best wel professioneel aangepakt. Dus helemaal een HR-systeem opgezet. Ze hebben zelfs afgelopen weekend zijn ze een weekendje weg geweest met elkaar. De 56 of de 58 kandidaten die over waren, er zijn dus ook nog een paar van afgevallen. Ook een leuke insightje ding. Ja, het is op zich best wel knap dat ze er nu 44 hebben overgehouden. Maar ja, het is wel een groot risico natuurlijk. Zo'n Judith Uitenmarkt, een rechter op 3. Dat is aan de ene kant heel mooi en interessant. Maar ja, dat is ook een onbekende. Ik geloof dat Omtzigt daar 2 keer heeft gesproken. Dus ja, gaat zo iemand het goed doen in de politiek? Kan zo iemand het aan? Dan ga je het leuk vinden. Dat zijn allemaal natuurlijk wel dingen die we de komende tijd maar moeten gaan zien. Ja. En, zijn nummer 2 heeft wel ervaring in de Kamer. Ja. Zitten er verder ook nog mensen in met kamerervaring? Of staan er op die lijst? Ja, Volkert Itzinga, dat is een oud VVD'er. Die is een paar weken geleden is hij opgestapt. En Sofie Hermans, die deed daar toen al best wel vaag over. Dus toen dachten wij al, oh, hij zal waarschijnlijk dan wel overstappen naar Omtzigt. En inderdaad, er staat ook een oud politiek assistent op. Er staat ook een raadslid op uit Amsterdam. Diederik Boomsma, CDA. Die heeft net zijn taak neergelegd als fractievoorzitter daar. Dus er zijn wel wat verschuivingen, ja. Ja, en er werd ook een beetje gespeculeerd of er dan vandaag misschien een premierskandidaat zou komen. Heeft Omtzigt daar wat over gezegd? Ja, heel glunderend. Toen hem werd gevraagd van, heeft u al een premierskandidaat? Zei hij, nee, die heb ik nog niet. Maar hij heeft wel beloofd diegene, mocht dat relevant zijn, voor de verkiezingen bekend te maken. Dus ja, ik ben zelf ook heel benoemd. Bepaalt hij of dat relevant is? Of wat heeft hij daarvoor criterium voor gegeven? Wat zegt voor de premierskandidaat? Ja, je zei, als dat relevant is, dan gaat hij die bekendmaken. Maar wie oordeelt of dat relevant is? Nou, ik kan me voorstellen dat hij een BBB-akkefietje zou willen voorkomen. Want die kwamen met een premierskandidaat aanzetten. Die hebben ze aangekondigd toen ze nog op 30 zetels in de peilingen stonden. Maar die werd gepresenteerd toen ze op 13 zetels stonden. Ja, dat is natuurlijk, je moet natuurlijk wel ergens nog in de koppositie zitten. Maar wordt hij dan toegevoegd aan de lijst? Of is dat wel iemand van de lijst? Of komt er nog een nieuwe naam bij? Dat weet ik ook niet. Misschien komt er een nieuwe maat. Nou, dat ga ik nog even vragen. Benieuwd. Elodie, NSC is natuurlijk een partij in oprichting. Merk je dat ook op zo'n bijeenkomst? Ja, zeker. Want kijk, ik was afgelopen weekend bij wat congressen, bijvoorbeeld bij het CDA. En ondanks dat nu kleiner is in de peilingen, het is wel echt een professionele partij. Met zo'n groot podium en allemaal lichten en goede livestream. En ik zat toevallig nu achter Omtzigt. En hij zat naast zijn nummer 2, naast Nicolien van Vroonhoven. En dan hoor je hem toch tegen haar, zag je zeggen, oh mijn god, is dit ongemakkelijk? Ja, dit is heel ongemakkelijk. Dus je voelt wel aan alles, ook naar de onwennigheid van de nieuwe Kamerleden. Merendeel van die mensen heeft nog nooit de camera gezien. Dus eentje kijkt me ook helemaal aan met grote ogen van, waar ben ik in beland? Wow, ben jij journalist? Ja, ik ben journalist. dus daar zit wel, het was heel onwennig en ook vol spanning. Mensen hebben er zin in. Verandering is ook een woord dat meerdere malen terugkwam. Ja, en die lijst was wel echt een partij in oprichting. Die is er dus ook nu. Dankjewel dat je daarover wilde vertellen en ook over de details aan de achterkant. Politiek duider Elodie Verwij van RTL en natuurlijk ook vaste gast van ons nieuwsforum. Ja, en ik heb eerder al gezegd, Daphne Schippers, die heeft afscheid genomen. Ze droomde van de Spelen in Parijs, maar vandaag werd duidelijk dat het er niet van komt. Fysieke klachten. 31 jaar is het kan gewoon niet meer. Mooie loopbaan met onder meer 2 wereldtitels. Olympisch zilver op de 200, WK zilver op de 100. Verslaggever Han Kok sprak met Schippers en vroeg haar wanneer ze de knoop om te stoppen heeft doorgehakt. Ik denk echt dat ik helemaal oké mee was een weekje geleden of zo. Maar het is wel een langer proces natuurlijk. En zeker de laatste paar weken spookte het wat vaker in mijn hoofd. En dacht ik nu van het wordt denk ik echt het moment. Ben je er oké mee? Voelt het goed? Ja, ja, het voelt nu wel een beetje als een opluchting. Het voelt ook nog heel gek, want ik zeg ook altijd, het is een beetje een keuze van het emotionele tegenover het rationele. Dus ik merk dat dat soms gewoon elkaar een klein beetje in de weg zit. Maar ik merk wel dat het ook wel een opluchting, bevrijding is dat het nu gewoon eruit is. Nou, waarom stop je ermee? Ja, ik kan voor mijn gevoel qua fysieke niet meer helemaal de trainingen leveren die ik nodig heb om bij de allerbeste van de wereld te horen. En ik heb altijd geroepen dat ik echt alleen maar mee wil doen aan bij de beste van de wereld. Een maandje geleden, nou een dikke maand geleden, was je nog heel strijdbaar. Hè? En je wilde nog naar Parijs en je wilde daar doen wat je net beschrijft. Hè? Nog een keer met de beste van de wereld meedoen en je daarmee meten. Ja, wat is daar dan gebeurd in die maand? Nou ja, ik ben natuurlijk weer een beetje gaan trainen en ik voelde dat het nog niet vanzelf ging. Dus ik heb eerst vakantie genomen en zeker in de weken dat ik vakantie nam probeerde ik die trein eens even stil te zetten. En eens even echt na te denken, wat wil ik nou eenmaal? Want het is heel makkelijk om in die trein te blijven en maar door en blijven trainen. Want voor mij is dat ook een hele fijne uitlaatklep en ik weet niet beter. Dus als maar door. Dus op het moment dat ik die trein een beetje heb stilgezet en echt ga nadenken, echt ga voelen, kan dit nog? Dat ik daar steeds meer aan ging twijfelen. Ja. Je lichaam zegt dus duidelijk ho. En je hebt natuurlijk als topsporter worstel je eigenlijk dagelijks met je lijf. Ik bedoel, dat zit gewoon helemaal in het systeem. Totdat het echt ondraaglijk wordt. Hoe frustrerend is dat? Nou, ik kijk eigenlijk niet heel erg meer als frustrerend. Ik probeer vooral heel erg positief terug te kijken op de carrière die ik heb gehad. Dus tuurlijk doet het wat met me. En tuurlijk is het emotioneel, want het is gewoon je leven geweest. Alleen, ik probeer daar niet te veel frustratie op uit te oefenen. Ik heb ook heel veel frustratie gehad de afgelopen jaar in trainingen. Dus het is, daar ben ik het meer kwijtgeraakt dan nu, denk ik. Ik denk dat ik me nu mezelf de rust moet gunnen om gewoon nog een normaal een leuk leven erna te krijgen. Nou, je hebt natuurlijk een prachtige carrière gehad, hè? Waar ben je nou het meest trots op? Ja, dat is bijna te veel om op te noemen. Er zijn zoveel absurde dingen gebeurd in de tussentijd. Dat je merkt dat je gewoon, het is te veel om op te noemen. Maar ik denk wel, natuurlijk zijn de hoogtepunten die heel makkelijk zijn te beschrijven. Zijn gewoon wereldkampioen worden in 2015. Daarna wereldkampioen worden in 2017. Maar daarnaast is niet te vergeten de 100 meters. Waar ik ook gewoon medailles op de wereldniveau heb gehaald. Wat ook gewoon echt absurd is. Maar ook gewoon fotoshoots, grote campagnes, heel de wereld overgevlogen ervoor. Dus er is gewoon zoveel gebeurd. Ja, het lijkt me, ondanks dat het een moeilijk moment is, hè, om te zeggen, het is het einde aan een deel van je leven. Lijkt me toch wel heel mooi het besef dat je zo'n inspiratiebron geweest bent voor een heleboel mensen. Je ziet waar de atletiek nu staat. Ik denk dat ja, je heel veel voldoening moet geven. Zeker, zeker. Die neem ik zeker mee. Ik merkte ook vandaag, sinds het hoge woord eruit was, hoeveel eindeloze lieve berichtjes ik heb gekregen is gewoon, ja, dat doet echt heel veel met je. En dat is gewoon heel gaaf. En dan weet je pas echt wat je hebt gedaan. Nergens spijt van? Nergens spijt van. Mooi. Daphne Schippers was dat. Wij hebben zometeen de tweede helft van Nederland-Engeland. Rusland 1-0 voor Oranje. Tot zo. Tot zo. NPO Radio 1. Er wordt nagedacht over hoe er paal en perk kan worden gesteld aan het geweld in en rondom de voetbalstadions. Je zou bijna zeggen, je stopt met het betaald voetbal in Nederland. Wat ik zie is dat het maatschappelijk draagvlak voor het voetbal wel langzaam maar zeker aan het verdampen is. De mensen zijn het zat. Stop er maar mee. Nieuws en Co. 80 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog worden archieven openbaar toegankelijk met dossiers die gaan over collaboratie. En hoeveel documenten zijn dat? Ongeveer 30 miljoen. Ja, dat zijn hele akelige verhalen, maar het leidt uiteindelijk wel tot een brede begrip van wat zo'n Tweede Wereldoorlog eigenlijk betekende. NOS NTR met Nieuws en Co. Elke werkdag van 5 tot half 7. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser. Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met private flex lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Ga ook all-in met Toyota Private Lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross af vanaf €249 per maand. Kijk snel op toyota.nl. Geen rust, ik neem de tijd. Ik rij relaxed alle buren blij. Ja,

Ziggo. Maak vandaag fantastisch. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Jan-Willem Wesselink. Goed, dan zijn we weer langs de lijn en omstreken. Zometeen zanger Nielson en schrijfster Bianca Toeps. Met name na 9 uur. Voor 10 hopen we ook Nielson nog even te horen zingen. Maar nu snel terug naar de Galgenwaard. Want de bal rolt voor de tweede helft van Nederland-Engeland. Snel terug naar Jan Rolfs en Jeroen Elsoff. Jij bent senior commentator, dus ga jij lekker beginnen. Dankjewel. Bijna 2 minuten gespeeld in die tweede helft. We hebben 1 wissel bij Engeland. Daar speelt Daly niet meer. Rachel Daly is gewisseld voor Chloe Kelly van Manchester City. Oranje met de beste, of dezelfde 11, maar die waren ook heel goed. Vandaar dat ik de beste 11 noem op dit moment. Want Oranje speelde dus die eerste helft uitstekend. Staat met 1-0 voor door die goal van Martens. En er is nu druk op Earps. De keepster van Engeland. En de Engelsen komen er maar heel moeilijk uit. Dus Groen heeft alweer de bal halverwege de helft van Engeland. De ploeg van Sarina Wiegman. En Nederland gaat eigenlijk gewoon verder daar waar het gebleven was in die eerste helft. Druk zetten, vol energie, duels willen winnen en proberen kansen te creëren. Met Berestein nog steeds in de punt van de aanval. Met om haar heen cirkelend dus Lieke Martens. En eigenlijk uit zo'n situatie ontstond ook de 1-0 zo halverwege de eerste helft. Inwooi. Ingooi vanaf de rechterkant richting Linette Berenstein. Daar is het een en ander aan de hand. Want het is een vrije trap. Berenstein die even vastpakte. En dat is door de scheidsrechter gezien. Die verder eigenlijk een prima wedstrijd fluit. Behalve natuurlijk dat moment met die goal. Want dat was eigenlijk buitenspel. Maar dat zag de assistent over het hoofd. En daardoor de scheidsrechter ook. Daar heeft Nederland dus profijt van gehad. En dus staat het nog altijd 1-0. In het voordeel van Nederland. Het is wel de vraag of Engeland dit echt wil laten gebeuren. Want het is Nations League. Engeland wil heel graag naar de Olympische Spelen. Zal dat dan niet uitkomen als Engeland, maar als Groot-Brittannië. Dat is merkwaardig in deze groep, omdat Schotland ook in deze groep zit. En dat natuurlijk allemaal wordt samengevoegd tot Groot-Brittannië. Daar moet Nederland het dan mee doen. Omdat Nederland natuurlijk hierna nog tegen Schotland speelt. En Schotland Engeland ook nog weer een keer tegenkomt. Zo kan je allerlei theorieën bedenken of ze elkaar gaan helpen. Maar voorlopig hoeven we dat nog niet te doen. Om het simpelste feit dat Nederland zichzelf een hele goede dienst zou bewijzen als die vanavond in Galgenwaard zou winnen. Een lange bal van Bright. Het verdedigende werk van Spitsen is goed. Want Jansen neemt over voor Nederland. Nederland met de bal rondom de middenlijn met Jansen, met dan uiteindelijk weer Dijkstra. De bal wordt even teruggespeeld naar Dijkstra. We zeiden het al, die het uitstekend doet. Dan heb je aan de rechterkant bij Oranje op dat middenveld Pelova. Een beetje op de Außenbahn, zoals het dan op zijn Duits heet. Wimbecks is de Engelse benaming voor Pelova en voor Brugts. Want die nemen die posities in het Oranje van Andries Jonker. Als Daphne van Domslaar een keer lang trapt richting Danielle van der Donk. Dan gaat daar Jansen goed het duel in en heeft uiteindelijk Brechts de bal op de middenlijn. Brugts die de bal helemaal naar de andere kant speelt. Daar staat dan dus Pelova. En Engeland gaat een beetje druk zetten. Nu komt een beetje uit die verdedigende stellingen. En dan wordt Roord gezocht op het middenveld. Draait richting de middencirkel. Wordt vastgehouden, maar de Kroatische arbiter laat doorgaan. En dan gaat de bal naar Daphne van Domslaar. En Domslaar gaat dan maar weer een lange trap spelen. Of helemaal niet zo lang. Maar de bal komt op het hoofd van Greenwood. Greenwood heeft de bal weggegeven. En de ingooi gaat uiteindelijk via... Ja, ik moet eventjes niet lachen. Maar kijk naar een hele chagrijnige Sarina Wiegman. Vandaar, en ook een hele chagrijnige Arjen Vuring die zit ernaast. Ja, dat duo is totaal niet te spreken over de terugkeer op Nederlandse bodem. Galgenwaard natuurlijk de plek waar het ooit begon. Met die eerste wedstrijd op het EK in 2017. Die toen werd gewonnen van Noorwegen. Het was een triomftocht die volgde met die Europese zege. En het begin van een glansrijke carrière voor Wiegman. Maar nu is ze dus terug en staat ze 1-0 achter. En haar elftal verliest niet zo heel vaak wedstrijden die er toe doen, namelijk maar 1. En dat was de finale van het wereldkampioenschap voetbal tegen Spanje. Jonker is een stuk meer tevreden. Kijk naar het veld. Nederland heeft de bal, speelt hier rustig rond. En zo zitten we in minuut 51 met die 1-0 voorsprong. En krijgt Engeland nog geen voet aan de grond. Ja, het is mooi het verschil te zien van Oranje dat dus vrijdag speelde in Leuven tegen de Belgen. Veel minder inspiratie, veel minder energie, veel lager baltempo. Maar blijkbaar hebben ze de koppen bij elkaar gestoken in het kamp van Oranje onder leiding van Andries Jonker. En is echt gezegd van wij willen ook toch naar de Spelen. We moeten winnen van Engeland. En die energie is ook zichtbaar in die eerste 5-6 minuten van de tweede helft. Als Brug zijn actie gaat maken, wil dan draaien naar de rechterbeen. Zoekt Van der Donk, maar er zit een Engelse voet tussen. En het uitverdedigen gaat dan eigenlijk in één keer naar de spits. Alessio Russo van Arsenal, maar die komt niet bij de bal. Is een inworp voor spitsen. Die dus dat driemansblok achterin vormt met Jansen en Dijkstra. Dijkstra nu even in dat centrum. Spitsen wipt de bal op. Halverwege de helft van Oranje. Dan hebben uiteindelijk de Engelsen de bal, maar het is een inworp. Een inworp is dan voor Engeland. Lucy Bronze speelt daar aan de rechterkant. Die zal die inworp gaan nemen. Stanway kiest positie. Russo dus voorin nog steeds met Hemp. Zo probeert Engeland aan te vallen. Zo moet Engeland aanvallen op weg naar wellicht een gelijkmaak. Ja, het geschreeuw horen we hier als het even stilvalt van Sarina Wiegman. Wij zitten achter de dugout van de Engelsen als Brugs de bal wat kort paast op Van der Donk. Van der Donk leidt daardoor balverlies. En Nederland moet wel blijven opletten, want de kwaliteiten zijn er natuurlijk wel degelijk bij de Engelsen. En die kwaliteiten zouden nu wel eens naar boven kunnen komen. Want hier is Hemp die er vandoor gaat aan de linkerkant. Voorzet geeft ze. Weggekopt door spitsen. Die haar rol in het midden toch heel aardig vervult. Is inmiddels bij Ajax natuurlijk ook een van de centrale verdedigers in een ander systeem. Dat dan weer wel. Maar hier gaat het heel aardig als organisator tussen Jansen en Dijkstra in. Het is wel Engeland dat aanzet nu. Meer en meer komt met Kelly die de bal breed geeft. Maar dat niet goed doet. Dus neemt Roord over. Maar Roord is eigenlijk helemaal alleen en loopt zich dus vast. Ja, de druk van de Engelsen neemt nu toch wel wat toe. Je ziet dat daar wel wat speelsters zijn wakker geschud in de rust. We zitten in de 53ste minuut. Als de eerste 10 minuten voorbij kruipen van deze tweede helft. Maar het is wel duidelijk dat Engeland meer naar voren gaat. En Nederland wat steviger moet verdedigen. Ja, we moeten even kijken hoe Daly dan wordt vervangen. Daly dus die wingback bij de Engelsen. Vervangen door Chloe Kelly van Manchester City. Dat zei ik al. Maar aan het systeem verandert te weinig. Daar komt een 1-2 met uiteindelijk Hemp. En dan is Brons de bal, geeft de bal voor aan de rechterkant. En dan wordt hij bijna in de doel gelopen, zeg. Ik dacht door Hemp, dus die voorzet kwam van Chloe Kelly. En Hemp was het die de bal in het doel loopt, maar gered door Sarina Spitsen. Het uitverdedigen van Nederland verloopt niet echt goed door de druk van Engeland. Daar is Bright, Captain Bright, halverwege het veld rondom de middenlijn. Brons is dan eindelijk de bal kwijt en dus heeft Oranje de bal via Spitsen. Die ziet dan Martens vrij staan. Martens kan aannemen, Martens kan doordraaien. Berestijn vraagt, Berestijn krijgt. Berestijn met links. Berestijn korte hoek op de paal. De vlag omhoog voor buitenspel. Ja, dat dacht ik al. Die assistent die aarzelde eventjes. Maar op het moment dat Berestijn de actie maakt, gaat de vlag omhoog. En was de actie dus eigenlijk al afgefloten voordat ze schoot op de paal. Maar Berestijn voor is dus op de lat. Nu op de paal, maar wel in buitenspelpositie. En we zien in de herhaling dat die vlag terecht omhoog ging. Ja, het is wel goed gedaan door Berestijn. Die haar moment op deze manier toch aardig pakt. Terwijl er ook een botsing was trouwens op het middenveld met Van der Donk. Die even heel boos wordt op de scheidsrechter omdat dat gebeurt. Zoals alleen Van der Donk dat kan doen. Als het natuurlijk nu wel zo is dat Berestijn aan de ene kant de onderkant van de lat heeft geraakt. En aan de andere kant de paal. En ze op dit soort momenten, ondanks het feit dat ze toch wat moeizaam vond ik aan de wedstrijd, begon wel haar waarde. In ieder geval in deze tactische opzet van Jonker. Bewijst. Hier gaat Engeland weer met Chloe Kelly vanaf de rechterkant. Komt niet langs Dominique Jansen. De ingooi gaat wel naar de Engelsen. Overigens nog altijd natuurlijk Nederland zonder Vivianne Miedema. Herstellende van een kruisbandblessure. Staat inmiddels wel weer wat steviger op het veld te trainen. Maar een rentree is nog wel even weg. En je moet je ook maar afvragen en afwachten natuurlijk hoe de topscorer alle tijden van Nederland zo gaat terugkomen naar die lange periode van afwezigheid. Daar kan Nederland voorlopig nog totaal niet op rekenen. Want zover is het nog niet. Nederland moet het doen met de elf die het nu heeft. Met bijvoorbeeld de ervaren Martens, de maker van de enige goal. Die hem geeft aan Esme Brugs. Brugs die dan kijkt naar Berestijn. En Berestijn die kon niet verder diep gaan omdat ze anders weer buitenspel had gestaan. Engeland heeft de bal zo rond de middencirkel. Met Carter aan de linkerkant. Greenwood kan ook. Greenwood laat zich wat zakken. Carter heeft weer de bal. Stanway vrij in de middencirkel, wordt niet gevonden. Bal gaat naar de linkerkant, waar Hemp dus wat nadrukkelijker speelt als een soort linksbuiten. Russo daartussen en Kelly is meer een soort rechtsbuiten. Dus Engelsen wat meer aanvallender. Ik wil niet zeggen dat ze het systeem veranderen, want Brons en Kelly blijven toch ook die wingbacks als Bright de bal heeft halverwege de eigen helft en dan uiteindelijk weer Chloe Kelly vindt. Maar die krijgt een duwtje in de rug van Dominique Jansen van VfL Wolfsburg. Een van de drie centrale verdedigers dus in het driemansblok achterin. Bij Nederland vrije trap voor Engeland. Scheidsrechter doet het goed, vind ik, uit Kroatië. Houdt het kort. Fluit de wedstrijd niet dood, fluit echt als het nodig is. Zag alleen dus het buitenspelgeval niet bij de goal van Nederland. Dus kun je dan wel van goed spreken. Wel als je een beetje subjectief naar deze wedstrijd kijkt voor Oranje. Van der Donk die daar een duwtje geeft. En hier is Kelly dan op 18 meter van de goal van Daphne van Domselaar. Kelly geeft voorkomen. Oh. De bal bij de tweede paal. Oh, oh. Schitterend gekiept hoor. Petje af, Daphne van Domselaar. Wat is het goed dat zij weer op de goal staat. Russo draait dan. Maar er komen wel kansen voor Engeland. Want dat je die mist, ja, is toch wel te danken aan Daphne van Domselaar. Ja, het is denk ik ook een botsing met de paal die daarna zorgt voor een stevige blessure. Van Domselaar gaat nu maar eens kijken hoe het is met hem. Degene die dus miste. En dan ben ik in de herhaling wel benieuwd of het ook nog een deel van de paal was. Of alleen maar Daphne van Domselaar. Wat een geweldenaar is dat. Als ze ook deze bal er echt helemaal alleen uitpakt. Ja, dat doet ze. Het is fantastisch gekiept. Het is naar de hoek gaan en ook dusdanig strekken dat die diagonale inzet gewoon gepakt wordt. En Hemp botst daarna hard tegen de paal met haar been. Maar eigenlijk ook niet eens zo heel hard. Dus ik vraag me af waar die blessure nou vandaan komt. Maar die moet er natuurlijk in. Maar wat een verschil hè, als je dan ziet wat het allemaal vrijdag heeft opgeleverd. En wat Van Domselaar hier doet. Terwijl natuurlijk er vanavond afscheid genomen wordt van anderen. Van grote speelsters uit de Nederlandse voetbalgeschiedenis. Sari van Veenendaal, ja. De voorgangster van Van Domselaar. Raakte geblesseerd op dat EK in Engeland. En toen was daar ineens... Uit het niets. Uit het niets eigenlijk, Daphne van Domselaar. En ik wil niet zeggen dat ze het veel beter doet. Maar ze komt wel echt behoorlijk in de buurt. Ja, vergeet niet. Van Veenendaal toch een EK gewonnen en een WK-finale gekiept. En de beste geweest op dat WK. Gouden handschoenen toen gewonnen. Maar Van Domselaar super talentvol en eigenlijk gewoon super bezig. 23 pas, heeft een hele mooie carrière nog voor zich liggen. En dat kunnen we allemaal vertellen omdat die blessurebehandeling is geweest. Jonker heeft er gebruik van gemaakt als een soort van time-out. En Wiegman moet ook gaan ingrijpen, denk ik. Want die staat druk te praten aan de zijkant als we gaan richting het uur met die 1-0 voorsprong. Ja, wereldtopper Daphne van Domselaar. Dat bewijst ze hier vanavond in de Galgenhard. Was onzeker of ze wel kon spelen. Ze was er dus niet bij in Leuven tegen de Belgen. Nou, dat verhaal kennen we. Dat liep desastreus af met de derde keeper die Jonker moest opstellen. Ik zat te denken, van Feyenoord. Bij het andere Nederlands elftal hebben we Frenkie de Jong. Zat ik net ook aan te denken. Ja, als die wegvalt, dan is het eigenlijk allemaal 60% minder. En bij dit Nederlands elftal heb je Van Domselaar. En dat maakt toch ook een wereld van verschil. Ja, en voeg daar nog Miedema bij op een gegeven moment. Als Miedema dus weer helemaal fit is voorin. En je hebt dan achterin als keeper en helemaal in de spits met Miedema twee wereldtoppers. En daaromheen kun je verder bouwen met Brugs vanaf die linkerkant. Met Pelova vanaf de rechterkant. Met Jill Roord natuurlijk, ook een dikke twintiger. Maar daar kun je mee verder als Engeland aanvalt met Bronze en Hemp. En daar Van der Donk tussen zit en Roord heeft de bal halverwege de eigen helft. En Roord zoekt dan de vleugel bij Pelova. Wat dat betreft klopt het systeem wel van Oranje. Het systeem met die drie verdedigers, met die wingbacks, dat eigenlijk ook werd ontdekt op het wereldkampioenschap voetbal in Australië, Nieuw-Zeeland, waar Nederland dan vasthoudt en waar Nederland gewoon uitstekend mee uit de voeten kan. Met Brugs toch ook wel als ontdekking aan die linkerkant. Het grote talent dat nu bij Barcelona speelt in Catalonië. Nederland in de middencirkel met Martens. Die kan de bal opdrijven. Berestein kiest positie. Brugs komt aan de linkerkant. Pelova aan de rechterkant. Genoeg mensen in het Sassengebied voor een actie vanaf die rechterkant. Dat die assist kan komen of die voorzet kan komen. Pelova dreigt. Pelova dreigt. Wordt verdedigd door Carter. Martens lepelt dan de bal voor. Dan kan de bal weer opgepikt door Jansen. En Berestein dan de lucht in. Maar Berestein niet voor het eerst weer buitenspel gezien door de assistent scheidsrechter. En gefloten door de Kroatische arbiter. Maar goed, we zijn toch al bijna weer een kwartier verder in de tweede helft. We zitten in de 60ste minuut. Nederland dus nog steeds wat meer in balbezit. Engeland wel veel beter dan in de eerste helft. Had die grote kans. Maar met dank aan Daphne van Domselaar nog steeds geen goals voor de ploeg van Wiegman in Utrecht. Ja, heel belangrijk om hier te winnen als Engeland er weer vandoor is. Wel meer en meer kansen krijgt van Domselaar met één hand. En dan wordt hij weer weggewerkt. Ja, dit was even lastig. Maar ze heeft hem nu te pakken. Helder rol hoor vanavond voor Van Domselaar. En die gaat dan bijna in eigen goal. Maar dat loopt goed af. Ja, het is prettig dat ze terug is. Het is ook, want we weten vanwege privacyredenen nog altijd niet wat de redenen van de afwezigheid waren van Domselaar. Maar ze is ook gewoon zo fit dat ze kennelijk alles pakt en blijft staan. En ook hier heeft ze wel een klein beetje geluk, want ze ligt en ze tikt dan die voorzet weg uit het doelgebied. En daarna, die voorzet daarna, dat loopt helemaal maar net goed af. Ja, Nederland staat nu wel onder druk als de volgende hoekschop eraan komt. Een inswinger van de Engelsen, omdat die bal bijna in eigen goal gaat, via Danielle van der Donk. Ja, het is toch wat lengte natuurlijk bij Engeland. Vooral met Millie Bright, de centrale verdediger, de aanvoerder, waar die hoekschop ook naartoe gaat. Kan de bal weer opgepikt op 18 meter van de goal. En dan is het Jill Roord die ertussen zit. Alleen niemand bij Nederland voor de bal. Dus moet ze wat gaan draaien, moet ze wat gaan kappen. Gaat ze terug naar spitsen. Spitsen met die fijne trap gaat daar uitverdedigen door het centrum. Dat is natuurlijk bloedlink. Russo is weg. Russo dan maar verdedigd. Foutje van Celida Spitsen. Die paast hard in. Maar zo'n bal is heel moeilijk om in één keer dood te krijgen voor Van der Donk. Even contact ook tussen Van der Donk en Spitsen. Zo van beter naar de zijkant uitverdedigen. Dat leren we toch bij de pupillen. Ja, precies. En daardoor ontstaat die kans van Russo. Maar dat schot wordt uiteindelijk geblokt door Dijkstra, die ik het goed vind doen. Ja, ze brengt, dat zegt Van der Donk ook, we rammen hem gewoon weg. Want ze brengt Van der Donk gewoon in de problemen met die paas. En ik geloof Spitsen dat wel een klein beetje door had. Wiegman is inmiddels gaan zitten in de dugout. Ziet dat Engeland aandringt in de 62e minuut als nu de hoekschop komt. Die wordt goed weggekopt door Brugs. Het schot daarna haalt het doel niet. Maar Nederland komt er op dit moment niet uit. Nederland wordt voor het eerst in de wedstrijd echt vastgezet nu door de Engelsen in deze fase. Met nog een half uur dus op de klok. En we zien hier voor het eerst eigenlijk hoe goed Engeland kan zijn. De nummer 4 van de FIFA-wereldranglijst. De regerend Europees kampioen. De vice wereldkampioen laat de bal nu rondgaan. Gooit het tempo omhoog. En Nederland moet op de terugweg, zeg maar, in de achteruit. En dan hopen dat er af en toe een lange bal kan komen. Misschien op de snelle Berestijn, die daar wel keer op keer op loert. En het knokken op het middenveld, dat wordt op dit moment ook gewonnen. Omdat Pelova hem verliest door de Engelsen. Ik heb toch het idee dat Engeland wat anders staat. Met Chloe Kelly aan die rechterkant, wat hoger dan Daly in de eerste helft. En Hemp speelt veel meer vanaf de linkerkant. En Russo krijgt steun met Toon in de rug. En dat maakt Engeland sterker. Stanway voetbalt eigenlijk ook een paar meter naar voren. Waardoor Nederland waardoor Engeland veel dichter op de goal komt te spelen van Nederland. Weer een kans. Het halen van Stanway. En dan is daar de goal, ja, van Russo. Dat zat eraan te komen. Russo met de 1-1. Geen kans nu voor Daphne van Domselaar. En ook wel verdiend gezien de kansen die Engeland krijgt in de tweede helft. Nederland kwam onder druk te staan. Jeroen, je zei het al. En dan Russo eigenlijk heel simpel de bal half omhalen als die voor de voeten valt. De spitsen is gezien. De mooie steekbal en dan Stanway krijgt de bal. Eigenlijk wil hij schieten op de hakken van Jansen. En dan is daar Russo die omhaalt. En geen kans voor Van Domselaar. 1-1 voor 1-1 dus tussen Oranje en Engeland. Op dit moment denk ik een terechte gelijke stand als je het spelbeeld ziet in de tweede helft. Kijk, je ziet het hier goed, Jan. Ze zijn teruggegaan, de Engelsen, naar een gewoon systeem van 4 verdedigers. En eigenlijk gewoon met 2 buitenspelers. Waarop Kelly dus de rechterflank bezit en Hemp de linker. Dat is eigenlijk gewoon de EK-opstelling, of de beginopstelling van het wereldkampioenschap, om het zo maar te zeggen. Want er is wat ingeswitst. En zo zie je toch de tactische varianten die Wiegman goed kan gebruiken. Wat we eigenlijk natuurlijk in meerdere elftal wel zien. Als het ene niet lukt met 5 achterop, dan kan je snel switchen naar een ander systeem. En daar heeft Nederland dus nu moeite mee met die switch van systeem. Zoals bijvoorbeeld het elftal van Ronald Koeman dat Ierland naar rust weer moeilijk maakte. Door ook weer van het systeem te wisselen. Dat blijft toch altijd, als het tijdens een wedstrijd gebeurt, heel erg lastig voor een opponent. Tactische zet, geen ingewikkelde tactische zet, maar wel een goede van Sarina Wiegman. Dat nu dus leidt via die bal die over van de voet springt van Jansen. Voor de voeten komt van Russo. Als we aan de andere kant nu voor het eerst weer Pelova zien. Die het in de korte hoek probeert. En daar ligt dan Mary Earp. Zo gaat het in deze fase. Met nog 25 minuten op en neer. Ja, leuke wedstrijd hoor. Earp is natuurlijk ook een goede keeper van Manchester United. Die daar die bal goed pakt. Als Pelova draait en uiteindelijk met de linkerbeen schiet. En dan laag bij de grond. Mooi met die linkerhand. Gekiept door Earps. Earps die daar Carter dus uitkapt. De verdedigster van Engeland. De centrale verdedigster nu. In dat viermans blok achterin nu. Bij de Engelsen. En Earps dan met een lange paas richting Russo. Russo wordt verdedigd door Van der Donk. Die natuurlijk ook haar verdedigende werk moet doen op dat middenveld van Oranje. Spitsen shout even achter de bal aan. Als de bal in de voet is van Daphne van Domselaar. En die vindt dan Brugs aan de linkerkant. Brugs die de bal van de voet laat springen. En dat betekent weer eventjes geen balbezit voor Nederland. Het is een doeltrap omdat de bal uiteindelijk wordt getrapt door Stanway. Er zit geen oranje been tussen. Dus Van Domselaar even op de gemakkie gaat ze de bal halen. We zien Jonker langs de kant. Die moet er ook instructies geven. Die ziet ook dat Engeland anders is gaan spelen. En hoe moet Nederland dat dan verdedigen? Nederland die misschien wat minder flexibel is in het switchen van systeem naar het 4-3-3. Ja, als we Wiegman zien met wat vingers omhoog. Want die denkt denk ik hetzelfde als dat jij denkt. Jan, even wat water drinken en hoesten. Dat is heel goed wat hier naast me nu gebeurt. Want dat heb je wel eens, hè, dat hoesten. Ja, dat zeker. Moet er af en toe gewoon even uit. Ja. Hey, moet je voorstellen hoe dat dan... Ja, het is toch leuk om te vertellen hoe dat dan gebeurt. Je geeft me een enorme tik op mijn bovenarm. Omdat ja, je snel niet verder kan. Ja, precies. Dus dan nemen we het van elkaar op deze manier over. We kunnen het rustig vertellen omdat de bal buiten de lijnen ligt. En de ingooi is voor de Engelsen. Die ingooi gaat genomen worden door Carter van Chelsea. Doet ze kort en krijgt hem direct terug. Wordt vastgezet, maar niet echt onder druk gezet door Berestijn. Dus gaat het terug naar Mary Earps, de keeper van Manchester United. Die de doorbraak dus ook beleefde eigenlijk op het EK. Waar ze zelfs dacht aan stoppen daarvoor. Maar Wiegman heeft er het vertrouwen gegeven. En dat heeft Engeland en Earps heel erg goed gedaan. Groene wordt neergelegd. Ja, het wordt wat stiller in Galgenwaard. We zien een plukje Engelsen die opsprongen net. Flink wat Engelse supporters meegekomen bij die 1-1. En het is toch een beetje doorbijt in deze tweede helft voor Nederland. Dat probeert die tactische varianten van Wiegman nu te pareren. Maar daar heeft Nederland het behoorlijk lastig mee. Ja, Engeland is natuurlijk niet van de leg geweest na die goal van Martens in de eerste helft. Engeland liet Nederland in die eerste helft komen en bleef rustig. En Wiegman heeft gezien dat het niet liep, dat de Engelsen te weinig druk konden zetten. Aanvallend veel te weinig lieten zien, heeft dat systeem dus omgegooid. En nu voel je het zelfvertrouwen bij de Engelse ploeg. Het is natuurlijk ook een formatie, het zijn spelers die langer met elkaar spelen. Hebben dat hele WK meegemaakt, de succesreeks op het WK. Die dus uiteindelijk eindigde in die finale tegen Spanje. Maar je ziet het vertrouwen bij een speelster als Bright natuurlijk met al haar ervaring die dan Stanway inspeelt. Maar Stanway wordt goed verdedigd door Van der Donk. En is er een foutje van Roord en het draaien van Russo. En daar is Hemp aan de linkerkant. Toen wil de bal. Toen smeekt om de bal. Hemp dreigen altijd. Dat is wel een kwaliteit van haar, dat ze altijd dreigt. En dan Chloe Kelly aan de rechterkant in het Sassengebied. Chloe Kelly, bal rand Sassengebied van Stanway. Stanway haalt uit, maar heel rustig. Heel rustig, Daphne. Van Domselaar. Ja, Stanway kan natuurlijk heel hard en goed schieten. Dat zagen we op het EK tegen Spanje. Terwijl we nu het veld bekijken. En daar zien we een blessure bij Jacques Groene. En die voelt aan de hamstring of aan de binnenkant van de knieholte. En dat ziet er voor Jacques Groene. Dat is echt een bijter. Die heeft een behoorlijk hoge pijngrens. En die moet je zo ongeveer dubbelvouwen om van het veld te halen als het gaat om blessures. En dat ziet er niet goed uit. En als zij daar zit, dan is het echt ernstig. En ze schudt met haar hoofd en ze zegt nee, dat gaat niet. Die binnenkant van de knie, die spieren, die voelen behoorlijk pijnlijk aan. Wiegman roept gelijk de hele ploeg bij zich. Gaat beginnen aan een time-out op haar manier. Veurink er ook bij. Maar Wiegman praat als de absolute baas bij de Engelsen. Praat richting de speelsters. Maar Jonker op zijn beurt alleen gesprekken voert met Lieke Martens en met Berestijn. Groene kijkt. En Groene weet dat het er vermoedelijk op zit. Als ik zo zie hoe het gaat. En dat is behoorlijk slecht nieuws in een wedstrijd. Waar Nederland de ervaring in deze tweede helft van Groene goed kan gebruiken. Ze strompelt wat naar de achterkant van het veld. Ik hoop dat ze terugkeert. En ik weet zeker dat ze het misschien gaat proberen. Maar Arvid Smit en Andries Jonker overleggen. Want het ziet er niet goed uit, Jacques Groene. Nou, we gaan het zien. Over een paar minuten staat ze aan de zijkant. En zal de wedstrijd worden hervat. 20 minuten nog op de klok. Plus wat erbij komt met die 1-1 stand in Galgenwaard tussen Nederland en Engeland. Nou, ze loopt toch parmantig hoor, Jacques Groene, vind ik. Zo rond de cornervlag naar de, weer langs de lange zijde van het veld. Ze is eventjes aan het joggen daar. Ik denk niet dat ze zo 1-2-3 opgeeft deze interland tegen Engeland. Voor een vol stadion in Utrecht in Galgenwaard hoor. Dat, nee. Ze gaat naar de vier official en ik denk dat ze toch wel gaat zeggen, nee, er is even contact met de dokter als Berestijn weggaat. Berestijn weg is, maar in buitenspelpositie loopt. Groene gaat gewoon weer komen. Groene staat weer in het veld. Nederland weer met 11. Geen paniek om Jacques Groene. Die heeft dus die pijngrens. En als het een hamstring is of zo, dan kan je echt niet verder. Maar het zal even een licht pijntje geweest zijn in die knieholte. Hamstring is een veel serieuzere blessure natuurlijk als de Engelsen vanaf de linkerkant komen met hem. Daar is Russo. Goede voorzet was dat van hem vanaf die linkerkant. Bal weggehaald door Van der Donk in het eigen strafschopgebied. Dat zegt wat als Van der Donk daar moet verdedigen. Dat zegt wat over de wijze waarop Engeland op dit moment aanvalt en Nederland moet verdedigen. Nederland onder druk staat. Inworp van Carter aan de linkerkant. Halverwege de helft van Oranje. En wat stil Galgenwaard. Er was alom euforie naar die 1-0. Er was euforie naar dit schot op de lat in die eerste helft van Beresteyn. Maar in de tweede helft heeft Nederland eigenlijk veel te weinig kansen gehad. Er was dat schot in de korte hoek. Dat was het dan wel. En nu Sjakie Groene naar Jansen. Jansen nu even in het centrum van de defensie. Met Seriele Spitsen daarnaast. Nederland probeert de bal rustig richting de middenlijn te spelen. Dat lukt ook. Het is aan de rechterkant weer Pelova die de bal dan niet kan aannemen. En Engeland op dit moment in balbezit veel beter dan Oranje. Het is zoeken naar de vrije man bij de Engelsen. Dat lukt niet. Carter terug naar Stanway die even haar verdedigende taken uitvoert. En dan is de bal bij Mary Earps. En zo zoekt Engeland rustig de aanval. We kijken ze waar de vrije mensen lopen. Veel beweging voorin, onder meer bij Toon, Stanway. En Nederland heeft de bal via Brugts. Ja, Brugts heeft hem te pakken met de buitenkant. Beresteyn is een goede bal van Brugts. Komt ze erachter? Ja, doet ze. Het mag door. Hier is Beresteyn. Nou, doe het! En dan net op het laatste moment geblokt. En ze wordt op dit moment eventjes onaardig toegesproken door Pelova, die helemaal vrij staat ernaast. Maar Beresteyn, ja, die is los. Die denkt, dit is weer een moment. Maar ze krijgt hem niet door de drukte heen. En Pelova is woest daadwerkelijk, want stond helemaal vrij. Het kan een dure misser zijn, want aan de andere kant is Engeland ineens weg. Zo gaat het op en neer in deze fase, in deze laatste 18 minuten die nu zijn ingegaan. Engeland, die voorzet wordt weggehaald. Roord haalt hem weg. Beresteyn er weer achteraan. Laat hem vallen. En dan kan Nederland er weer vandoor via Pelova. Wat een chaos ineens op het veld als Martens hem te pakken heeft. En Nederland wacht op de aansluiting. Die krijgt het via Van der Donk. En Van der Donk zoekt dan weer Martens. Wat een kans was dat, zeg, voor Nederland. Oost. De groep met België en Schotland. Die spelen dus ook tegen elkaar. Daar staat het 0-0. Dat zou voor Nederland in principe niet helemaal ongunstig zijn. Als die ook niet tot een 3 punten komen. Maar overwinning zou Nederland eigenlijk het beste helpen vanavond. En ze proberen het, de speelsters van Jonker, weer op te pikken. Ja, met Beresteyn die halverwege de helft van Engeland daar wegdraait. En dan is het uiteindelijk weer Van der Donk die de bal inspeelt. Hier is Jansen. En Martens vraagt nadrukkelijk de bal. Krijgt hij ook halverwege de helft van Engeland. Even draaien op zoek naar Brugts aan de linkerkant. Martens dan draait nog steeds aan de bal. Verdedigd door Chloe Kelly. En Martens die dan uiteindelijk aan die rechterkant Dijkstra ziet. Dijkstra op de rand strafschopgebied. Dijkstra en in één keer binnenkant schoen Martens. Binnenkant schoen Martens, maar recht op Mary Earps af. Maar zo komen er toch wel weer wat kansen in die slotfase van de wedstrijd die we ingaan. Het was een mooie voorzet van Dijkstra. Strak gegeven over de grond. En dan loopt Martens daar tegenaan. Duim omhoog ook van Martens voor die paas, voor die assist. Zoals dat vandaag de dag heet. Van Dijkstra. Engeland met Earps. Engeland verdedigt uit. Nederland zet wat druk, maar dat gaat niet met volle overtuiging. Dus kunnen de Engelsen er makkelijk uit via de linkerkant. En Russo kiest weer positie. Er wordt verdedigd door Jackie Groene. Doet dat uitstekend fel op Toen. Die even aan die linkerflank speelt. Handen op elkaar voor Van der Donk. Voor dat verdedigende werk van Jackie Groene. Inworp voor Oranje. Ja, Nederland gaat zo een paar keer wisselen. Ik denk niet dat Groene door kan. Dat is echt einde wedstrijd. Heeft het nog even geprobeerd. Overigens, Beresteyn stond 4 keer buitenspel. Dat gebeurt niet zo vaak in een wedstrijd. 4 keer in 1 wedstrijd. Dat gebeurde voor het laatst in 2019. Toen was het Miedema. En waarom zeg ik, dat is eigenlijk niet zo erg? Omdat er dus geen videoscheidsrechter is. Dus dan kan je gewoon als speelster, zeker als je snel bent, gewoon veel meer het randje opzoeken. Risico nemen en dan hopen. Dat hebben we dus eigenlijk al 1 keer gezien. Dat die assistente er een keer naast zit. En dat je het voordeel van de situatie kan benutten. Nederland moet nu wel weer terug, want Hemp heeft de bal. Hemp aan het dribbelen. Hemp komt er langs, kan de bal nu voortrekken. Hemp, voorzet is goed. Dan gaat Loie Kelly onderdoor. En dan haalt uiteindelijk Nederland weg via Martens. En dan is het wachten op de wissels. Dat zijn er zo te zien 2 die er komen. Ja, daar moeten we nog even op wachten, want Pelova heeft ingeleverd. De bal dus nog altijd binnen de lijnen. Bright heeft hem en speelt hem naar de linkerkant. En zo combineert Engeland eigenlijk heel makkelijk naar de vrijheid. En die krijgt het op de flank via Lucy Bronze. Maar boeiende slotfase natuurlijk. Heel erg belangrijk, want verliest Oranje hier, dan kun je gedag zeggen naar die eerste plek. Kun je gedag zeggen naar de Olympische Spelen. Heb je gewoon heel goed gespeeld. Besta je op 0 punten uit 2 wedstrijden. Gelijk spel. En het zou nog gelijk blijven tussen de Belgen en de Schotten. Nou, dan heb je nog een kansje. Maar verliezen absoluut niet. Daar moet Nederland toch ook bij nadenken eigenlijk in het laatste kwartier. Je kunt niet zomaar op de aanval gaan om koet willen winnen. Want verliezen zou desastreus zijn. Voor Engeland ligt dat wat anders. Hebben die overwinning tegen Schotland in de achterzak. Staan nu op 1-1. Voelen het vertrouwen. Rousseau halverwege de helft van Oranje. Roord gaat verdedigen. Groene gaat verdedigen. Bal gaat terug naar Greenwood. En Greenwood zoekt dan Katie Salem. Speelster van Manchester United. Maar Nederland heeft de bal. Via Pelova, die ik goed vind spelen. Heel veel energie brengt. Maar toch ook een tikkie vermoeid raakt. En Oranje gaat dan ook wisselen. Zo twee nieuwe spelers inbrengen. Oh. Het Nederlands elftal. Pelova gaat ook zitten. En Pelova gaat ook zitten op dit moment. Dat is, ik zei het al, dat ik zag wat meer vermoeidheid bij Pelova. Die gaat zitten. Zijn dat dan de spelers die worden gewisseld? Nee. Brugs wordt er afgehaald. En voor Esme Brugs komt Lynn Wilms van VfL Wolfsburg. Maar Brugs, ja, dat is toch een aderlating, denk ik zo. Maar goed, we gaan kijken. Ook terug gaan misschien naar 4. We zullen zien. En Pelova eraf. Voor haar komt Wieke Kapteijn van FC Twente. Dus we gaan kijken hoe Jonker het nu gaat neerzetten. Martens gaat eventjes checken langs de lijn van wat gaan we doen. Maar eerst moet er verdedigd worden, want het is Engeland dat aanvalt, maar de vlag omhoog voor buitenspel. Jonker gebaard. Jonker staat rustig langs de lijn. De assistent, ja, Arvid Smit. Ja, ik denk dat ze achterin gewoon naar 4 gaan. En dan dus ook in principe 3 voorop. Met Martens vanaf die linkerkant. Berestijn dan in de punt van de aanval. En dan krijg je voorin vanaf rechts. Als ik het goed heb, Wieke kapitein van FC Twente. Zo gaat Nederland dat laatste kwartier in tegen Engeland. Ja, dat is toch interessant. Hij heeft lang gewacht om te zien hoe dat dan uitpakt. Het is een soort van systeem tegen systeem. Wat het in de eerste helft ook was. Ik hou een slag op de arm, maar ik denk toch dat we het goed zien, Jan. Dat denk ik ook. Zien, dat Nederland... Als jij en ik het zien, dan zien we het goed. Naar voren te voetballen. Dat doet het via Wilms dus. Die net erin gekomen is. Eerste rust. Dan moet je wel oppassen dat je de bal nu niet kwijtraakt. Dat gebeurt. Om te zien hoeveel mensen je achterhoudt. Ja, het is Jansen die nu gewoon het centrale duo vormt met spitsen. Wilms dan de linksback en dan inderdaad aan die rechterkant Dijkstra. En zo lost Nederland misschien wel wat aan de late kant die omzetting van Wiegman dan op. En zo staat dan voorin Martens eigenlijk weer een beetje op de positie die ze van vroeger kent bij het Nederlands elftal. Aan die echte linkerkant met Roort erachter en als diepste spits Berestijn. Nou, het is interessant hoe dit zich ontwikkelt in de laatste 10 minuten. Daar gaan we naartoe als Engeland aanvalt. Ja, die 4-3-3 was eigenlijk het oorspronkelijke Oranje. Je zei het al. Maar door die blessure van Miedema is natuurlijk ontzettend gezocht hoe je nou moest gaan aanvallen. Het werd uiteindelijk een aanval met Berestijn en Martens. Engeland valt aan nu met Stanway op 20 meter. Stanway haalt uit, maar die bal gaat werkelijk richting Leusden, denk ik. Zo'n 8 meter naast het doel van Van Domslaar, die even de tijd neemt. Die zelf naar de bal toe loopt, Hembook. Eventjes rust nemen, even acclimatiseren als we richting de 80ste minuut gaan in de Galgenwaard. Het is om precies te zijn de 79ste minuut die net is gedaan. En er is continu overleg langs de kant bij Oranje. Maar goed, het systeem staat dus 4-3-3 voor die laatste 10 minuten. Nog een keer vertellen, Berestijn is in de punt van aanval. Martens vanaf de rechterkant. En dan vanaf de linkerkant, Wieke kapitein FC Twente vanaf de rechterkant. Het wordt een doeltrap van Van Domselaar. En Nederland heeft de bal met Martens. Even vanaf die vleugel af op de as van het veld. Martens nu richting Berestijn. Die krijgt de bal ongelukkig op de hak. Maar er is aansluiting van Lynn Wilms. Speelt dus in Duitsland bij VfL Wolfsburg. Danielle van der Donk. Danielle van der Donk kijken. Terug naar Jansen. Jansen naar Spitsen. Spitsen in het tweemans duo centraal. Nu Spitsen altijd met een mooie trap richting Martens. Die wordt verdedigd door Lucy Brons van Barcelona. Maar Nederland heeft de bal weer even terug naar Daphne van Domselaar. En wie speelt er nog steeds? Jackie Groene. Ja, precies. Dat is natuurlijk best opmerkelijk. Maar ja, we zeiden al, toen ze op de grasmat zat. Je moet echt met de stoomwals overheen wil je er vanaf krijgen. Als Nederland de aanval zoekt, het is het wijzen van kapitein die de bal nu heeft. Die krijgt hem voor, dat is een goede voorzet. En daar is dan niemand achter. Berestijn zegt ook, waar is de rest van de bezetting voor het doel? Want ik loop naar de eerste paal. Prima actie van die 18-jarige Wieke Kapitein, natuurlijk een supertalent. En dat is hier toch even te zien, want ze krijgt de bal heel knap voor. Maar ja, als er niemand is om dat af te maken, dan krijg je geen assist achter je naam. Dan is het gewoon verder helemaal niks. Er komt een wissel aan. Dat is ook een flinke wissel trouwens hoor, want de maker van de goal gaat er vanaf, Russo. En dan komt dan Lauren James, die zo'n merkwaardig WK speelde, zo goed begon. Die rode kaart kreeg, onervaren natuurlijk, wat dat betreft kan een qua druk en zich liet gaan. Terugkeerde en uiteindelijk de finale verloor James van dus inderdaad Wiegman. En James die er nu in komt voor de laatste 9 minuten, de speelster van Chelsea. En die kan ook nog wel wat. Dus alle hens aan dek voor Nederland. Ja, zo Wiegman natuurlijk een wat bredere bank dan Oranje met het inbrengen van Lauren James. En zijn er ook nog een aantal toppers niet bij, bij de Engelsen. Als Nederland de bal heeft en Roort mooi wegdraait hoor. Jacques Groene de bal halverwege de eigen helft. Jullie de spitsen kijken. Die wil altijd wel die lange paas geven. Maar nu gaat de bal over de grond naar Roort. Roort er naar de rechterkant. En dan wacht daar Wieke Kapitein. Maar de bal over de as uiteindelijk weer bij Jacques Groene. Die een sliding eruit gooit. Waardoor Lin Wilms de bal heeft. En die geeft buitenkant schoen richting Berestijn. Die moet weer een sprintje trekken. Maar die missen. Ja, die verliezen dan toch fysiek van Millie Bright. De aanvoerder van Chelsea, die altijd nog later in een hoofdrol ziet spelen bij Peyton Place met het typische Engelse gezicht en dat kapsel Millie Bright. Het is Greenwood aan de linkerkant. Ja, kijk maar, Peyton Place is echt voor mij is dat zo? Ja, ja. Nee, ik heb het jaren geleden voor het laatst gezien hoor, maar dat beeld heb ik bij haar. Fantastische verdedigster, echt zo Engels, fantastisch om te zien. Greenwood aan de linkerkant vraagt de bal van Mary Earps. Maar goed, je moet toch eens kijken naar zo'n aflevering. Je ouders zullen het wel weten misschien. Als ik echt heel veel niks in de hand heb, dan ga ik het een keertje opzoeken. Ja. Als balbezit is voor de Engelse diepe paas opgevangen door spitsen. Er komt nog een wissel aan. Ik probeer met een schuin nog even te zien wie erin gaat komen. Dat is Renate Jansen die zich klaarmaakt voor Nederland. Als James voor de eerste keer de bal heeft. James, bewegingen. Maar ja, die doelt eigenlijk meer zichzelf dan de tegenstander. En dus neemt Nederland over. Nederland probeert eruit te komen. Dat lukt aardig. Roort heeft hem te pakken. En wil naar de andere kant openen. Dat is een goede opening van Roort. Als hij onder controle genomen wordt, kan Nederland door. En dat lukt. Wilms met de buitenkant op Berestijn. Berestijn maakt het toch. Je kan er van alles van vinden. De keuzes die ze zo nu en dan maakt. Dat het er allemaal niet altijd even gelukkig uitziet. Maar ze maakt het die Engelse defensie toch behoorlijk lastig met haar snelheid. Nu gaat Jacky Groene er wel uit. Komt Damaris in de ploeg. Damaris Egerola. En dan kijken we wie er nog meer afgaat voor Renate Jansen. Want daar is het wachten nog even op. Daar wordt Berestijn aan de kant gehaald. Dus dat zijn dan de wissels voor de laatste minuten. Want we zitten in de 84ste minuut van deze wedstrijd. 1-1. En de vraag is, komt er nog een winnaar? Of zeggen beide elftallen straks, nou het is prima, een puntendeling. We gaan het zien. Ja, ik zei het al, hè. Nederland moet eigenlijk. Maar ja, een verlies betekent eigenlijk definitieve uitschakeling voor de speler. Dus welk risico durf je te nemen? Wat is de balans? Wie stuur je mee? Wie gaat er een paar meter naar voren spelen? Of hou je echt achterin alles dicht? Ja, dat is iets wat de Engelsen wat minder over hoefden na te denken na de winst op de schotten. Engeland nu dus in die tweede helft op 1-1. Laten we die stand nog even noemen in de 84ste minuut. Als Hemp wordt weggestuurd en die is altijd snel. Die is goed aan de bal, dreigend. Spitsen uit dat centrum weg om hem te verdedigen. Aan de flank van het veld, zo rond het strafschopgebied, daar is James. James terug naar Hemp. Hemp weer dreigen met spitsen. Spitsen blijft naar de bal kijken. En heeft dan de bal. Alleen is Wieke Kapitein die bal weer heel snel kwijt aan Carter. En heeft Engeland de bal aan de zijlijn bij Lauren James. Carter die kan rustig kijken naar Katie Sellum. Die staat helemaal vrij, maar de bal gaat terug. En Engeland weer zoeken naar de spelers voorin. Dat is Lauren James, die loopt zich vast. Valt dan over de bal. Wordt daar hens gemaakt? Dat dacht ik toch wel. Maar ja, wordt niet gezien. En dan een blok, ook geen overtreding. De scheidsrechter laat veel toe. In dit geval is dat wel een beetje een voordeel voor Nederland. Want ik vond dat echt een overtreding. Is dit dan een overtreding? Ja, ze worden het wat feller. De belangen zijn er natuurlijk als we richting de 86ste minuut zijn vrijtrap voor Oranje. Ja, als dat weten we eigenlijk wel, Wieke Kapteijn dat afdwingt. Die valt daarmee goed in, zojuist bijna die assist. Maar die voorzet werd dus net niet binnengelopen. En nu ook eigenlijk moeilijk van de bal te krijgen. Heeft natuurlijk een schitterende toekomst voor zich, dat jonge talent van FC Twente. Nederland probeert het toch in die slotfase om de aanval te zoeken. En dat lukt best heel erg aardig. Nu de diepe paas weer op Renate Jansen. Als de bal naar Nederland gaat. Die blijft dus in Nederlands bezit. Via een ingooi. En die ingooi die gaat genomen worden door Lynn Willems. Willems kijkt even om zich heen. Wie biedt zich aan? Is het Martens die zich aanbiedt? Ja, die drijft in één keer open. Dat is heel handig gedaan. Maar durft eigenlijk daarna niet vooruit te spelen. Van de Donk wil eigenlijk wel vooruit. Maar dat gaat dan mis. Speelt die bal over de zijlijn. 86ste minuut zit er bijna op. Ik denk dat we er een minuut of 2-3 bij gaan krijgen. Dus, zoveel blessures zijn er niet geweest inderdaad. Nee, wat wissels. Kleine 10 minuten vanaf nu. En dan weten we of Nederland zijn eerste punt gaat pakken. Of misschien wel 3, maar het kan ook nog 0. Want het is een wedstrijd die in die slotfase denk ik toch nog alle kanten op kan. Ja, conditioneel lijkt Nederland aardig overeind te blijven in die slotfase. Mede door de wissels die we hebben gehad. Ze hebben natuurlijk de meeste een wedstrijd in de benen afgelopen vrijdag in Leuven. Zoals we al hebben gemeld, die wedstrijd eindigde vrij desastreus met een eigen goal van de keepster Wijmar die de bal in eigen doel sloeg. 2-1 voor België. Vandaar de noodzaak hier om eigenlijk nog te scoren in de slotfase en sensationeel te winnen van Engeland. Brons aan de rechterkant, halverwege de helft van Oranje. Daar is Chloe Kelly die de bal kopt. Het is Jansen die de bal kopt. En dan heeft Martens de bal. En dan meteen druk van 2 Engelsen. Martens, is dat een inworp voor Nederland? Nee, het is een inworp voor Engeland. Lucy Brons krijgt de bal van Sarina Wiegman. Die dus de boel heeft omgegooid in de tweede helft. Nederland heeft daarna de boel omgegooid tactisch. Beide elftallen naar een 4-3-3. Als Jansen nu de bal aanneemt en meeneemt en een rush inzet over de as van het veld. Er is een sliding die van achteren komt van Lauren Hemp in haar 47ste interland. Speelt ze van Manchester City en halverwege de helft van Oranje. Een vrije trap waar Jansen de tijd voor neemt. Ja, als we in de 88ste minuut zitten en die vrije trap kort is genomen van de Donk. Ja, je hebt toch een beetje het gevoel dat die Engelsen het prima vinden. En een puntje. Die denken dan komt Nederland nog naar Wembley toe. Dat is trouwens ook een mooi affiche hè, als Wembley dan ook vol zit. Maar Nederland moet ook oppassen dat in al die drang naar voren hij niet tegen een counter gaat aanlopen. Hier is Lucy Brons, die heeft hem op de as van het veld. Nog wel altijd op eigen helft, probeert naar voren te spelen. Dat lukt, maar half van hem wordt goed afgeschermd door Dominique Jansen. En het rondspelen van de bal op de middenlijn gebeurt via Van de Donk en via Lynn Willems. Willems verspeelt hem dan bijna. Wie heeft hem als laatste geraakt, vraag ik me af. Ja, dat is Willems zelf, dat is vervelend. Want zo is Nederland hem kwijtgeraakt en mag Engeland gaan gooien. Maar je ziet eigenlijk aan de manier waarop Chloe Kelly die bal laat rollen dat Engeland zoiets heeft van, nou, een punt, we tekenen ervoor. Dat is prima natuurlijk. Een soort van ook professioneel denken. Zo van, we pakken een punt mee en dan werken we ons wel verder op, hoger op in die pool. En maken we ons niet zoveel zorgen over de duels tegen de Belgen kennelijk. En ook niet zoveel zorgen over de uitwedstrijd tegen de Schotten. Ik denk dat die Engelsen denken van, nou, het is prima zo. Ik ben wel benieuwd of Wiegman er ook zo over denkt na afloop. Want een punt tegen Engeland, ja, Jonker had er denk ik vooraf voor getekend als ze hadden gewonnen bij België. Maar ik vraag me af of je er nu ook nog steeds over denkt. En nu heeft Nederland daar eigenlijk helemaal niks aan. Want het is Engeland inderdaad dat zo kan rekenen zoals jij dat schetst. Met die wedstrijden nog inderdaad uit tegen Schotland en de Belgen. En de Belgen worden toch gezien als de minste ploeg. Maar de Belgen die dus wel eventjes wonnen van Nederland. Dus wat dat betreft is die voorspelling helemaal overhoop gegooid. Door die overwinning, die verrassende overwinning van België op Nederland. Inmiddels in de 90ste minuut is die bal overgeschoten, vrij ruim. Door Lauren James en heeft Daphne van Domselaar van Aston Villa de bal. Legt ze rustig neer en stuurt ze alle verdedigers mee naar voren. Niet dat die twee verdedigers dan aan de rand van het sasgebied staan. En dat er op die manier wordt opgebouwd. Vindt ze veel te riskant, kan ik begrijpen. Zou ook mijn idee zijn, gewoon die bal naar voren spelen. Richting de spitsen van Oranje, richting Renate Jansen. En Wieke Kapteijn dus aan die rechterkant, maar Engeland heeft de bal. Hier is dan toch de bal op, ja, Renate Jansen. Schitterend. Schitterend, Renate Jansen van FC Twente knalt die bal achter Mary Earp. Ja. Ja, schitterend. Galgenwaard op zijn kop. Alle bespiegelingen hebben we gehad, maar dit is een droombespiegeling. Felicitaties voor Jonker langs de kant en dit is wel een kippenvelmoment voor de Oranje Vrouwen. Voor het Nederlands voetbal, vind ik, hoor. Dol enthousiaste Galgenwaard. Echt iedereen staat. Luid applaus voor die knal. Die knal van Renate Jans die in de ploeg is gekomen. Geen moment aarzelt. En Urps geen kans geeft. Ingesloten tussen drie verdedigers. Haalt ze uit en boem in de kruising. Schitterend, schitterend, schitterend. Het is volle maan, maar het is groot feest in Utrecht. 32 jaar, Renate Jansen. Nooit echt een hoofdrolspeler geweest in al die successen. Maar er wel altijd bij gezeten. Zo vaak ingevallen. Beste doelpunten meegepikt. In de Eredivisie altijd zoveel goals gemaakt. En dit is haar moment of fame in het Nederlands team. In de laatste minuut scoren tegen de Engelsen op zo'n fraaie wijze. Het is er enorm gegund. Renate Jansen, het is nog niet zover. Nederland moet nog even doorbijten in die blessuretijd. Maar dit is het ultieme moment toch van Renate Jansen. En ik vind het fantastisch, de manier waarop ze het afmaakt, de manier waarop ze het viert. En de manier waarop dat hier beleefd wordt. Geweldig moment. Maar nu nog die extra tijd doorkomen. Die totaal andere beleving dan afgelopen vrijdag waar ik was in Leuven. Echt totaal anders waar Nederland dus tegen die kater opliep. En nu die voorsprong, die knal van Renate Jansen. Oppassen nog in de extra tijd. Extra tijd, 5 minuten. Waarvan we er anderhalf hebben gehad als de voorzet komt. En er wordt uitverdedigd. Martens verdedigt, die moet die bal gewoon wegtrappen. Doet ze ook. Dan heb je voorin nog een speelster, maar Brons geeft die bal dan voor en weer het wegkoppen. Alles en iedereen mee naar voren nu van de Engelsen. Weer Brons die de bal heeft. Wordt verdedigd door, ik dacht Jill Roord. Is dat een overtreding? Ja, dus een vrije trap voor Oranje. Het was niet Jill Roord, maar Lynn Wilms. Die is ook eens ingevallen. Die gaat erbij liggen. Heeft last. Kan geen kramp zijn. Ze is net in de ploeg gekomen. Dus gewoon een blessure. De scheidsrechter zegt van ik zet de klok stil van die extra 5 minuten voor deze blessurebehandeling. Dat is natuurlijk ook heel logisch. Spitsen steekt de duim omhoog. Praat even met de scheidsrechter. Die begrijpt dat natuurlijk ook. En zo hebben we een blessurebehandeling dus van Lynn Wilms van VfL Wolfsburg. Die, ik denk toch dat de kuit eventjes wordt gerekt. We zien op ons tv-scherm hier in de Galgenwaard, voor alle duidelijkheid, we zijn live aanwezig natuurlijk met z'n tweeën. We zien een shot van Sarina Wiegman, die hier natuurlijk toch niet op had gerekend. Naar de winst tegen Schotland. Deze ja, beladen wedstrijd, zeker voor haar als oud-bondscoach van Oranje tegen Nederland in Galgenwaard. Waar, we hebben het al verteld, alles dus begon op dat EK 2017. Waar Nederland dus kampioen werd van Europa. En de zegentocht begon van Wiegman als bondscoach. En waar het Nederlands vrouwenvoetbal op de kaart werd gezet bij dat Europees kampioenschap met die finale in Enschede. Die werd gewonnen. We gaan naar een vrije trap, want dat was het uiteindelijk van Daphne van Domselaar. En die trapt die bal ver naar voren. En Jonker langs de kant nu toch ook wel actief. Die zegt Van der Donk, kom weer in het veld. Want het was Van der Donk die daar dus op de grond lag. Nederland eventjes met 10 en Van der Donk nu weer terug. En een struikelpartij daar aan de rechterkant bij Wieke Kaptein. Dus is Engeland weg. Rousseau of Billy Bright is nu mee naar voren als stormram. Als Kelly de bal probeert te controleren, dat mislukt. We zitten inmiddels in de extra tijd. 3,5 minuut gespeeld. Maar er komt nog wel een minuutje bij. Daar kunnen we vanuit gaan. En het is een inworp voor Engeland. Halverwege de helft van Oranje. Ja, die Renate Jansen, die zit dus al sinds 2010. Terwijl de bal in het zijnet ploft. Sinds 2010 bij dit Nederlands elftal is, ja, is er altijd bij. Maar doelpunten te maken in belangrijke wedstrijden. Ik geloof de laatste in een competitieve wedstrijd. Dat was op de Algarve Cup. Dat was ooit een belangrijk toernooi bij het vrouwenvoetbal. Nu al lang eigenlijk niet meer. Dat is de laatste keer dat dat lukte. En dit is toch eigenlijk iets wat je iemand gunt die echt een teamspeelster is. Die altijd maar genoegen heeft moeten nemen met zo vaak een rol op het tweede plan. Terwijl het bij de club zo goed gaat. En dan dit. Dat is wat hoor. Ik denk dat het na afloop een emotioneel gedoe wordt. En dat mag ook als je zo'n moment meepakt in je carrière als international. Nog een seconde of 30. Ja, maar is het een sensatie wat Nederland hier toch. En leuk, want je zei het al. Een fantastisch toernooi. Het Olympisch voetbaltoernooi voor vrouwen in Parijs volgend jaar. Of in Frankrijk zal dat zijn. Maar daar wil je bij zijn als Oranje. Ze spelen in het zuiden, ze spelen in Bordeaux. Door het hele land. En ik denk dat ze de koppen bij elkaar hebben gestoken van willen we naar Parijs of niet. Dan worden het 5 finales. En dit is de eerste die Nederland dan gaat winnen. Dan volgen er nog 4. Je moet nog naar Wembley. Dat is natuurlijk de allergrootste wedstrijd in december. Je moet naar Schotland, waarschijnlijk Glasgow. België krijgen nog thuis. Maar die hele groep ligt nu open door de aanstaande overwinning van Oranje. Want de 5 minuten zijn nu voorbij in de extra tijd. En ik denk dat de scheidsrechter dus, zoals gezegd, 1 minuut extra nog gaat geven. Heel Oranje terug om die 2-1 te koesteren. Die 2-1 te verdedigen. Die 2-1 die is sensationeel tegen Engeland. Dat imponeerde op het wereldkampioenschap voetbal. En dus eindelijk ook heel ver kwam in die finale. En die finale werd uiteindelijk dus verloren van Spanje. Dat hele verhaal kent u als u het vrouwenvoetbal volgt en het WK heeft gevolgd. Het is nog een halve minuut in die extra tijd. Althans, daar ga ik vanuit als Van der Donk die bal gewoon naar voren peert. En de spitsen van Oranje daar achteraan jagen. Onder meer Wieke kapitein. En het is op het middenveld Van der Donk die de bal heeft. Van der Donk met al haar ervaring weet wat er gedaan moet worden. Maar het is een vrije trap voor Engeland. Ja, en Renate Jansen overigens maakt natuurlijk merkwaardige weken door. Want ze staat in de media de laatste week op een ander moment bekend. Ja. Want ze maakte een valse goal, noemden ze dat, hè, tegen Levante. Na een blessurebehandeling in de voorronde Champions League. Daar zijn die Spanjaarden nog altijd woest over. Hebben zelfs een klacht ingediend. Ze scoorde terwijl de tegenstander dacht de bal terug te krijgen. Maar die lette niet op. Daar ging het om. Daar heeft ze weinig over gesproken. Ze wilde ook geen interviews geven daarover. En dan nu dit moment. Ik denk dat ze straks wel interviews wil geven. Omdat ze over heel andere zaken kan praten. Nou, eens zien. Wat gebeurt er nu? Het laatste moment van deze wedstrijd is de lange bal naar voren van de Engelsen. En dan is het wachten op het eindsignaal. En dat komt hier. En de armen gaan omhoog. Want het is een geweldige prestatie van Andries Jonker. Die ook lacht en juicht. Nederland is terug in de race om het Olympische ticket. Nederland is terug in deze Nations League groep. Dankzij Daphne van Donselaar en dankzij Renate Jansen. Want Sarina Wiegman, de verliezend WK-finalist en de regerend Europees kampioen, wordt verslagen met 2-1 in Galgenwaard. En dat is een mooie, grootse prestatie van de ploeg van Andries Jonker. Het eindigt hier in 2-1 voor Nederland tegen Engeland. Ja, we hebben de beelden van Andries Jonker gezien, Jeroen, nog heel leuk. Volgens mij heb ik hem nog nooit zo blij gezien. Nee, maar ja, geef hem eens ongelijk. Het grappige is natuurlijk, hij heeft het nooit echt hardop uitgesproken, maar die Olympische Spelen, dat moest hem toch even verteld worden hoe belangrijk dat is in het vrouwenvoetbal. Hoe mooi dat toernooi is. Die speelsters die willen daar heel graag naartoe. En er is natuurlijk ook wel wat gebeurd vrijdag. Die wanprestatie tegen België. Het zag er allemaal heel moeizaam en moeilijk uit. En ook nog een kiepster. Hij moest een harde beslissing daarin nemen. En dan nu winnen van Engeland. Nadat je dus op het WK niet wist te winnen van Amerika. Maar het wel heel goed deed. Niet wist te winnen. En er zelfs uitging tegen Spanje. Een ander topland. Maar het best goed deed met fase. Is het nu eindelijk een overwinning tegen een absoluut topland. En dan mag je als coach, als Andries Jonker zijn, denk ik heel blij en trots zijn. En dat is hij dus ook. Ja, het is een mooie avond. Kan je het gezicht van Sarina Wiegman zien vanaf jouw positie? Want dat zal iets anders staan, denk ik. Nou, ik zit een beetje te kijken. Maar Wiegman staat daar, denk ik, tussen die kluwen van spelers om toch ook de Nederlandse oranje vrouwen te feliciteren. We zien een echte, oprechte handdruk van Sarina Wiegman aan het adres van Andries Jonker. En Wiegman gaat alle speelsters af, natuurlijk, om ze te feliciteren. Want Nederland verdiende misschien wel die overwinning gezien die goede eerste helft. Engeland kwam goed terug in die tweede helft. En heeft dan die treffer uiteindelijk van Renate Jansen. Die bal keihard in de doel ramt achter Mary Earps. Fantastisch gedaan dus voor Oranje. En Wiegman, alles is nog mogelijk in deze groep. Heeft die overwinning in de tas dus tegen Schotland. En Nederland uit. Misschien mag je die wel verliezen in de Galgenwaard als Nederland de vorm heeft zoals ze die vanavond hadden. 2-1 dus voor Nederland in de Galgenwaard tegen Engeland. Een sensationele overwinning. Dank jullie wel, Jan Rols en Jeroen Elshoff. En in diezelfde groep spelen de vrouwen van Schotland tegen België. Staat België sinds een minuut op een 0-1 voorsprong. En dan gaat de Nations League voor vrouwen over een maand verder, 27 oktober. Met Nederland, Schotland en ook Engeland tegen België. Goed, net heeft Nielsen hier al gesoundcheckt. En ik zou blijven luisteren, want zometeen gaat hij live zingen. Het is de moeite waard. Bianca Toeps is er ook. Hoe het is om met autisme in Japan te wonen. Tot zo. NPO Radio 1.

Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania. Wil je alles weten over de nieuwste managementboeken en over de auteurs die ze schrijven? Lees dan ons online magazine, Boordevol Informatie. Ga naar managementboek.nl/magazine. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Jan-Willem Wesselink. Welkom terug, het laatste uur van Langs de Lijn en Omstreken, met de twee gasten in de studio. Zanger Nielson is hier om te vertellen over en te spelen van zijn nieuwe album. En Bianca Toeps schreef een Ik vertrek naar Japan en blijkt met haar autisme goed te passen in dat land. En verder meer over Ajax, maar eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Daphne Schippers zet op 31-jarige leeftijd een punt achter haar carrière. Een succesvolle carrière waarin ze onder andere 2 wereldtitels en Olympisch zilver won op de 200 meter. En Schippers legde vanmiddag uit waarom ze stopt. Ja, ik kan voor mijn gevoel qua fysieke niet meer helemaal de trainingen leveren die ik nodig heb om bij de allerbeste van de wereld te horen. En ik heb altijd geroepen dat ik echt alleen maar mee wil doen aan bij de beste van de wereld. En een van de belangrijkste mensen in haar carrière was haar voormalige trainer Bart Bennema, en hij zag de stap van Schippers wel aankomen. Nee, voor mij was het geen verrassing. Verrassing. Je hoort het liever niet. Ik heb een berichtje gestuurd waar ik ook zeg, ja, weet je, het verrast me niet, maar het bericht krijg ik liever niet. Dat is het. Ik denk wel ergens, het is goed zo. En dan Nederlands elftal, u heeft het kunnen horen. In de Nations League knap gewonnen van Engeland. In stadion De Galgenwaard in Utrecht werd het 2-1. Nederlands doelpunten van Lieke Martens en invaller Renate Jansen, die in de laatste minuut van de reguliere speeltijd de winnende maakte. PSV speelt morgenavond tegen Go Ahead Eagles. Maar zelfs op de persconferentie van trainer Peter Bos ging het in eerste instantie over die gestaakte klassieker tussen Ajax en Feyenoord. Verslaggever Vlado Veljanovski draaide niet om de hete brei heen. Peter, ik zou liegen als ik zeg dat ik hier zit voor uitsluitend vragen over PSV Go Ahead Eagles. Daar kom we snel klaar. Daar kom ik zo op. Toch even naar de andere actualiteit. Hoe kijk jij vanuit PSV-perspectief wat er nou bij Ajax Feyenoord is gebeurd? En dan vallen ook termen als competitievervalsing. Ja, maar en dat, wat ik nu ga zeggen, dat meen ik dan ook echt. Ik ben met Coët bezig en totaal niet met dat andere. Natuurlijk krijg ik het mee en natuurlijk heb ik daar een mening over. Maar dat hou ik gewoon lekker voor me, want ik ben alleen maar met Coët bezig. Wedstrijd die ik wil winnen. En dan de Nederlandse honkballers. Die hebben ook een derde poolwedstrijd om de Europese titel gewonnen. Kroatië werd met een monsterscore van 15-2 verslagen. Oranje was eerder al te sterk voor Frankrijk en Oekraïne. Tennister Arantxa Rus is uitgeschakeld in de eerste ronde van het WTA-toernooi in het Chinese Ningbo. De Nederlandse, die momenteel op de 55ste plaats van de wereldranglijst staat, liet de Russin Kamila Rachimova ontsnappen en verloor met 6-3, 6-7, 3-6. En Ajax ziet af van juridische stappen tegen de voetbalbond KNVB om af te dwingen dat er woensdag toch tegen Volendam wordt gespeeld, zoals oorspronkelijk de bedoeling was. In plaats daarvan wordt er woensdagmiddag in Amsterdam het restant van de gestaakte klassieker tegen Feyenoord uitgespeeld. En dit gebeurt zonder publiek. En nog meer Ajax-nieuws, want een week na de aankondiging dat Ajax een extern forensisch onderzoek laat doen in de kwestie Mislintat, is nog altijd niet bekend wat dat onderzoek precies behelst. En de Vereniging van Effectenbezitters, de VEB, heeft in een brief aan de club laten weten nu duidelijkheid te willen. Ja, nou, ook toevallig. Gerben Evers, directeur van de Vereniging van Effectenbezitters, aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond. Niet geheel toevallig natuurlijk, want we willen er wel meer over weten. Jullie hebben in een brief duidelijk gemaakt en duidelijk gevraagd, zoals we net zeiden, aan Ajax wat jullie willen weten over het onderzoek van Mislintat. Maar toch, zet het nog even op een rijtje. Wat willen jullie nou eigenlijk precies weten? Ja, we hebben een elftal vragen gesteld. Ze hebben de ontwikkelingen, zeg maar, gehoord, meegelezen, meegekeken en meegeleden. Maar wij willen dat het onderzoek wat nu is ingezet echt onafhankelijk is. We willen dat het een breed onderzoek is. Niet alleen op een transactie, van een Mislintat, één transfer, maar over alle transfers gaan. Maar ook over het functioneren van het bestuur, de directie zoals het bij Ajax heet, en de raad van commissarissen. Mm-hmm. En dat het ook niet te lang duurt. We kunnen hier niet 6 weken of nog meer op wachten. De duidelijkheid moet zo snel mogelijk komen wat ons betreft. Ja, maar waarom willen jullie dat weten? Heeft dat te maken met het feit dat de Ajax een beursgenoteerd bedrijf is? Ja, neem ik aan. Je kan fan van Ajax zijn en het interessant vinden. Maar wij zijn de vertegenwoordiger van aandeelhouders in het algemeen. Dus ook van Ajax als beursgenoteerd bedrijf. Dit zijn vragen dat als je de zak met geld ophaalt bij de beursnotering. Omdat je de naamsbekendheid probeert te laten toenemen. Dan hoort er ook iets van professionaliteit en discipline bij als beursgenoteerd bedrijf. Mm-hmm. Ja, en daar heeft het toch hier bij Ajax wat aan ontbroken. En daar proberen ze aan te helpen herinneren dat dat richting de aandeelhouders toch moet worden betracht. Ja, jullie willen dat het onderzoek zich niet alleen concentreert op Sven Mislintat, maar ook gaat over het functioneren van de directie en de raad van commissarissen. Waarom willen jullie dat? Ja, het is een bedrijf. En je kan heel goed kunnen voetballen. Je kan een goede trainer zijn of een goede zaakwaarnemer. Maar je moet ook gewoon een club leiden. En daar is de directie voor verantwoordelijk. En ook de raad van commissarissen om daarop toe te zien. En we zien dat Mislintat nu, dat blijkt, een hele grote vrijheid gekregen om maar iets te doen. Een 12-tal spelers heeft aangenomen van bedenkelijk allooi. Tegen prijzen dat je denkt van dat zijn de hoofdprijzen per speler. Dus ja, wat is er fout gegaan? Belooft het dat deze jongere buitenlandse voetballers over 5 jaar de grote transfers gaan maken? Of was het een hele tijdelijk iets waardoor hij zelf kon profiteren? Wij weten het niet. En daar moet het onderzoek zich op richten. Ja, nou heeft de voorzitter van de FNC, Pier Inga, gezegd, dat gaat nog wel een paar weken duren. Wat voor termijn staat hier eigenlijk voor zo'n onderzoek? Ja, ligt eraan hoe breed je het gaat doen. Maar ik denk dat het goed is om misschien die termijn te accepteren. Maar dan wel een onderzoek wat ook gaat over meneer Eringa zelf en zijn collega's in de Raad van Commissarissen. Mm. Ook zich richten op de directie. Ja, want die zijn uiteindelijk voor de bedrijfsvoering van het bedrijf of verantwoordelijk of medeverantwoordelijk. Ja, dat moet dus onafhankelijk zijn. Ja, duidelijk. En wat je nu ziet is dat ze een straatje schoon proberen te vegen met mooie interviews in de Telegraaf en andere. Maar dit zou nog wel eens een topje van de ijsberg kunnen zijn. Niet alleen qua handelen van meneer Mislintat, maar ook gebreken in de bestuurlijke aansturing binnen Ajax. Ja. Dat risico willen we graag wegzien. Kunnen ze zijn of heeft u aanwijzingen gekregen van aandeelhouders dat het misschien wel het geval is? Ja, de vereniging Ajax heeft 73% van de aandelen. Die maakt zich ook zorgen. Ja, onder die druk is denk ik ook het vertrek van Mislintat ingezet. Dus ja, dit is een breed gevoelde zorg. En bij de aandeelhouders, maar natuurlijk ook bij alle fans van Ajax. Ja, maar dat was de vraag niet. Heeft u aanwijzingen gekregen van aandeelhouders dat er meer aan de hand is? Ja, er zijn aanwijzingen dat er meer aan de hand is. Het schijnen appjes van spelers te zijn die vlak voordat de transfer zou kunnen plaatsvinden te horen hebben gekregen van dat kan alleen met een zaakwaarnemer, meneer Beck. Want daar heeft Mislintat een deal mee. En als je niet nu overstapt, en dat gold voor Sosa, maar blijkbaar ook voor andere spelers, dan kan je de transfer naar je droomtransfer naar Ajax niet maken. Ja, dat is natuurlijk misschien in het voetbal gebruikelijk, maar bij een beursgenoteerd bedrijf kan dat echt niet. Ja, van hoeveel spelers heeft u die aanwijzingen? Van Sosa wisten we het al, maar hoeveel zouden er dan bij kunnen komen? Ons heeft bereikt dat het met meerdere spelers dat er app-contact is geweest om van zaakwaarnemer te wisselen. Dat is maar meerdere zijn dat er 2, 3, 4, 5? Waar moet ik aan denken? Ja, dat is er meer dan 1. Ik weet niet of alle 12 het betreft, maar die kans is niet uitgesloten. Een groot deel van die 12 dus? Oké. Ja, dat is nogal pittig. En als Ajax nu geen gehoor geeft aan uw brief, tenminste in uw ogen niet, dus dat het niet wordt gedaan op de manier zoals u dat graag zou zien, wat voor middelen heeft u dan om de druk op te voeren? Ja, we wachten eerst de antwoorden af. We hebben bij het vertrek van Overmars 17 vragen gesteld. Daar hebben we keurig antwoord op gekregen destijds. En daar hebben we verder ook geen actie op genomen. Hier verwachten we ook gewoon een net antwoord. En we verwachten ook eerlijk gezegd dat onze oproep die er impliciet in zit, dat die gewoon wordt opgevolgd. En dat het onderzoek er komt op korte termijn en breed wordt ingezet. Ja. Dat is voor iedereen beter. En ook voor het terugwinnen van het vertrouwen van de aandeelhouders. Ja, dus, snap ik. U wilt dus niet zeggen wat voor drukmogelijkheden die u nog heeft, maar die heeft u wel degelijk, begrijp ik. U heeft nog wel iets achter de hand. Ja, en de vereniging Ajax kan, als er echt geen antwoord komt, kunnen ze naar wat dan heet de ondernemingskamer en vragen om een uitspraak om de raad van commissarissen uit functie te zetten. Maar goed, dat heeft nu allemaal niet zoveel zin, want anders is het meteen de hele club onthoofd. En er moeten nu wel stappen worden gezet om het vertrouwen terug te winnen. En daar is ook nu de huidige bezetting, denk ik, hard voor nodig. Maar ja, misschien niet al te lang meer in die functie. Helder. Dank u vriendelijk dat dat u ons even te woord heeft gestaan. Gerben Everts van de Vereniging Effectenbezitters. Goedenavond. Ondertussen hebben we een volle studio, want zanger Nielson is bij ons samen met zijn muzici Kevin Schoonheim en Bo Moelker. Maar ook alvast Bianca Toeps, schrijfster van het boek Deze autist ging naar Japan. Goed dat jullie er allemaal zijn, maar ook jij, Bianca. Yes. Kreeg net alvast een spoedcursus Nielson liedjes van jouw vriend Riemer, die ook veel in het boek voorkomt. Ja. Je kent het er geen één, hè? Eén. Oh, één. Ja. Yes. Van 10 jaar geleden. Ja. En daarna ben je gelijk afgehaakt. Sorry. En dus dachten wij, dit is de avond om Nielson uit te nodigen. Dat gaat helemaal prima. Want na vanavond ben je vast weer fan. Nou, leg er even druk op. Okay. Mag even gewoon rustige liedjes. Wat wil je spelen, Nielson? Nou, ik heb net een nieuwe album uit, dus ik dacht, laten we de titeltrack doen. Tenminste, niet de titeltrack, maar de eerste track van het album, Onderweg. Album heet Niels. Ja. En de track dus Onderweg. Ga jullie gang. Al mijn vrienden lopen achter kinderwagens. Ik hoorde zelfs alleen over een tweede praten. Yeah, yeah. Laat ik maar niks vertellen over gisteravond. Mijn ruggengraat op me weer in de steek gelaten. Ik was uit, maar mijn principes lagen thuis op tafel. Veel te heavy drankjes, veel te sexy dansjes. Oh, oh, ben ik dan zo raar? 32 jaar, voor mijn gevoel heb ik nog niks voor elkaar. Ik laat het maar spontaan gebeuren allemaal. Hoe lang mag je zeggen, sorry mensen, pak nog even. Want ik ben nog niet klaar, helemaal niet daar. Mijn verleden als een puzzel, dus mijn toekomst is vandaag. Laat me dansen met de regels, flirten met de wetten. Ik slaap wel als ik dood ben en dan hoop ik dat ze zeggen hij was onderweg. Misschien had ik er al moeten zijn, maar ik voel me op mijn plek. Zolang ik in beweging blijf, onderweg. Ik weet dat ik maar even blijf. Ik heb nog niet genoeg ontdekt. Ik heb nog niet genoeg ontdekt. Dus ik blijf nog even onderweg, onderweg, onderweg. Onbegrensd en even nooit op de weg. Ooit wilde ik met alle meisjes trouwen. Jessie, Daphne, Ilse, Leonie. Vandaag de dag voel ik me pas de ouwe. Als ik mijn idee moet laten zien, ben ik dan zo raar. 32 jaar, voor mijn gevoel heb ik nog niks voor elkaar. Ik laat het maar spontaan gebeuren allemaal. Hoe lang mag je zeggen, sorry mensen, wacht nog even. Want ik ben nog niet klaar, helemaal niet daar. Mijn verleden was een puzzel, mijn toekomst is vandaag. Laat me dansen met de regels, flirten met de wetten. Ik slaap wel als ik dood ben en dan hoop ik dat ze zeggen hij was onderweg. Misschien had ik er al moeten zijn, maar ik voel me op een plek. Zolang ik in beweging blijf, onderweg. Ik weet dat ik maar even blijf. Ik heb nog niet genoeg ontdekt. Ik heb nog niet genoeg ontdekt. Dus ik blijf nog even onderweg, onderweg, onderweg. Onbegrensd en even nooit. Ik wil nooit terecht. Wauw, dank jullie wel. Zo, de volle studio hebben we nog nooit gehad. De hele regieruimte staat op zijn kop. Dank jullie wel. Vertel zo meteen waar Onderweg over gaat. Dan gaan jullie nog een liedje spelen. Graag. Tot met Bol Mulker en Kevin Schoonheim op gitaar en percussie. Hè? Die zijn er ook. Goed, Bianca, daar ben je weer. Hoi. Daar ben je weer, hè? Yes. Ik zeg echt weer, Bianca Toeps. 4 jaar geleden was je hier ook. Toen sprak je over je boek. Dat ging toen over hoe het is om autistisch te zijn. Yes. Je ziet er helemaal niet autistisch uit. Ja. Zo heet het, dat zeg ik niet, hè? Nee, zo heet het boek. Ja, dat het duidelijk zijn. Maar we hadden het ook over iets anders in dat interview. Luister nog even, we gaan 4 jaar terug. Luister. Oh, jee. En je ontvlucht Nederland ook wel eens, hè? Dat heb je in het verleden ook wel eens gedaan, hè? Ja. En dan ga je naar Japan. Ja. Want dat is dan weer het paradijs voor mensen met autisme, zo ongeveer? Nou, ik vind het eigenlijk eerlijk gezegd van wel. Wat levert Japan dan wat je in Nederland niet hebt, bijvoorbeeld? Er is heel veel structuur. Het is heel duidelijk hoe bepaalde dingen werken. Ja, dat waren wij 4 jaar geleden. Ja. Weet je het nog? Nee. Oh. Maar ik ben wel blij dat ik hetzelfde heb gezegd als wat ik nu zou zeggen. Ik kan het zeggen, want we hadden zo'n mooie avond hier bij NPO Radio 1. Over Japan hadden we toen ook, dat je zei van ja, mooi land ook. Nu heb je er een boek over geschreven. Dat heet Deze autist ging naar Japan. Daar willen we alles over weten. Gefeliciteerd allereerst. Dank je wel. Met het boek. Was het een moeilijke geboorte of viel het wel mee? Het schrijven aan zich ging eigenlijk heel prima. Ja? De laatste loodjes zijn altijd het zwaarst. En de correcties en zo. Dan denk ik altijd, waarom doe ik dit? En ik ga dit nooit meer doen. Maar nee, het is gelukt. Dus ja. Ja, en komt er waarschijnlijk toch in de toekomst wel ergens weer een derde boek. Hoe vervelend het misschien ook is om het te doen. Waarschijnlijk ja. wel. Want dat verlangen blijft natuurlijk toch wel in je hoofd zitten. Waarom had je toen in 2019, wat we net hoorden, waarom had je toen al het verlangen om naar Japan te gaan? Waar kwam dat vandaan? Kun je dat uitleggen? Ik voelde me toen altijd als ik daar was. En ik ging dan een maandje of een maand tot 3 maanden per jaar. En dat was het maximum. Je kan, als je zeg maar als toerist kan je 90 dagen gaan. Mm-hmm. Maximaal. En dan voelde ik me gewoon helemaal tot rust komen. En ik kon ik lekker werken. En dan ik kon ook gewoon de hele dag werken als ik wilde. En dan om 3 uur 's nachts naar de convenience store gaan. Want die is 24 uur geopend. Mm. En de mensen zijn rustiger. En door de structuur die er in de samenleving is. En door hoe die mensen zijn. Kwam ik gewoon veel meer tot rust. Mm-hmm. Ja. En toen dacht je, daar moet ik heen. Ja. Maar het moment, dat beschrijf je ook in je boek, waarop je dat dacht, is misschien niet het meest logische, toch? toen Japan de grenzen had gesloten voor alle buitenlanders. Ja. Ja. Toen dacht jij, ik moet erheen. Ja. Ja, maar wat is dat dan, wat het onbereikbaar is? Waarom dacht je toen, nu ga ik er echt heen? Het was al iets langer. Het was al ook in 2019 zo dat ik ik had wat spulletjes in Japan die ik daar liet bij een vriendin, een Japanse vriendin. En dat werd steeds meer. Dat werd op een gegeven moment een grote, gigantische doos met een computermonitor erin en zo, zodat ik lekker kon werken. Dus, en een wasrek. Dus op een gegeven moment dacht ik wel, oh, het zou toch wel echt zoveel handiger zijn als ik gewoon een eigen mini-appartementje hier had. Maar ja, ik dacht ook, ja, weet je, moet ik dat weer gaan huren of zo? Hoe ga ik dat dan doen? En dat is zoveel gedoe. En toen was ik er in 2020 weer en toen begon de pandemie. En toen moesten we natuurlijk weg na 90 dagen. En met het idee, ja, ik weet nu niet wanneer ik terug kan komen. Want ik had altijd het idee van, ik kan altijd gewoon een kaartje kopen, een vliegticket kopen en er naartoe gaan. Ja. En toen was het zo van, ja, en nu weet ik het eigenlijk niet. Nu kan ik eigenlijk niet meer terug daarheen. En dat deed me nog eens extra realiseren hoe graag ik er was. En toen ben ik dus echt wel heel fanatiek, echt heel erg serieus gaan duiken in, hoe doe ik dat dan met zo'n visum? En ja, om te kijken of ik dan toch permanent er naartoe kon gaan. Is dat moeilijk? Is het moeilijk om voor altijd naar Japan te gaan? Ja, mensen zeggen altijd dat het niet kan. Of dat je een baan moet zoeken als leraar of zo. Omdat de meeste mensen die naar Japan gaan, die doen dat als assistent leraar Engels. En dat zag ik mezelf absoluut niet doen. Ik ben nog steeds die autist. Ik zie mezelf absoluut niet voor een klas staan. En vooral niet zoveel uur. Ik werkte gewoon voor mezelf met mijn eigen bedrijf. Ik zat lekker websitejes te bouwen en boeken te schrijven en dat soort dingen. Je bent fotograaf. Dat doe ik nu minder. Okay. Maar dan ook zat ik heel veel thuis, gewoon lekker photoshoppen en zo. Je hebt wel hele mooie foto's op je blog ook staan, moet ik zeggen. Oh, thanks. Bij deze. Maar goed, dus ik dacht, ik wil niet een andere baan gaan doen om naar Japan te kunnen. Ja. Maar toen vond ik dus dat er een start-up visum is voor ondernemers. Waarmee je eigen onderneming kan opstarten. En ja, dat heb ik dus gedaan. Ja. In COVID-tijd? Ja. Je kunt niet naar dat land toe. Nee. Dat moet, als jij daar zo graag heen wil, echt verschrikkelijk zijn. Ja, het was niet zo leuk. Het was vooral niet zo leuk omdat ze waren eigenlijk alweer open gegaan. Na een paar maanden dicht. En dat was september 2020. En toen gingen ze weer open. En toen ben ik dus dat visum aan gaan vragen. En dat duurt natuurlijk een paar maanden. En in december was het allemaal geregeld. Dus ik dacht, nou top, dit, ik ga. Ik moet nog even langs de ambassade, papierwerk. 31 januari is wel schappelijk. Nou, dan moet ik mijn huur opzeggen voor 1 januari. Dus doe ik voor kerst. En toen met kerst zeiden, tweede kerstdag kwam Japan met de mededeling dat de grenzen dicht gingen. Want volgens mij was het toen zo'n Engelse versie van corona of zo. En toen gingen ze weer dicht. En dan zeiden ze eerst, ja, we gaan voor 5 weken dicht. Dus dan denk je nog, dan wacht ik wel. Ja. En toen was het nog 4 weken, nog 4 weken. En toen werd het onbepaalde tijd. En Het is een soort knipperlichtrelatie met een soort liefde als je van dat land houdt. Maar heb je nooit gedacht, nou ben ik er gewoon helemaal klaar mee. Ik blijf gewoon in Nederland. Ja, ik was er wel echt helemaal klaar mee. Maar ik was ook wel al zodanig erin gesprongen. Ik bedoel, ik had geen huis meer. Ik had mijn huur al opgezegd. En dan ben je het gewoon kwijt. Dan is er een volgende huur ertoe gewezen. Ja. Dus ja, ik was er ook al helemaal in. En ik wilde het ook wel. Ik bedoel, ik vind Japan nog steeds fantastisch. Alleen, het was wel even jammer. Maar wat maakt Japan dan voor mensen met autisme zo'n ideaal land? Nou ja, ik denk of voor dus, jou dan, laten we het zo zeggen. Nou, er zijn meerdere dingen. Er zijn gewoon heel veel dingen die autisten leuk vinden die er zijn. Treinen, Disney parken. Alle autisten houden van Disney parken? Nee, niet allemaal. Maar veel. Het is wel een beetje stereotype dat heel veel autisten van treinen houden. En er zullen ook echt wel mensen zijn die absoluut niks hebben met treinen. Maar ik vind treinen ook heel leuk. Mm-hmm. Dus dat hebben ze daar. Heel veel nerdy hobby's en nerdy interesses. Maar wat misschien nog wel belangrijker is... kijk, als autist ben ik overal vaak wat ongemakkelijk. En wat onhandig met dingen. En dat zag je net ook al even. Dat Niels die kwam mij een drankje brengen en ik had niet helemaal door wat hij wou. En ik dacht dat hij wou proosten. En ik had zoiets van, hè? En dat werd een heel ongemakkelijk ding. En dat heb ik overal. Maar mocht ik dat nou in Japan doen, dan heb ik veel sneller dat ze denken, oh ja, maar die weet niet hoe dat hier werkt. Want dat is een buitenlander. Oh zo. Nou, is het effect dat je buitenlander bent? Of kun je ook in Japan echt beter jezelf zijn dan in Nederland? Dat deels. Maar het is ook echt wel deels die cover van dat als ik in Nederland mezelf ben en me autistisch gedraag, dan denken mensen sneller dat ik bot ben of onbeschoft of onaangepast. Mm. En in Japan wordt dat dan toch heel snel gezien als oké, dat is logisch, want ze komt hier niet vandaan. Dus natuurlijk snapt ze niet hoe dingen werken. En dat vind ik eigenlijk heel rustgevend of zo. Ja, nou ja, het zo voelt is toch goed. Even naar die woning van je. Ja. Want je zei al van, ja, ik moet hier iets huren. Maar op een gegeven moment ga je daar iets kopen. Ja. Dat beschrijf je ook in je boek. Dat is ook op zich wel een bijzonder verhaal. Want het is niet echt een heel groot appartement met uitzicht op park en met drie slaapkamers, volgens mij. Nee, het is dus een minuscuul. Het woonoppervlak is 10 vierkante meter. Maar daar moet nog wel komt nog wel bij een klein badkamertje en een inimini keukentje en een inimini halletje. Okay. Het woongedeelte is 10 vierkante meter. Maar dat heb je gekocht. Hoe heb je dat gedaan? Ja, je hebt dus in Japan heb je een bepaald type appartement. Standaard heb je de one-room apartments. Dat zijn die kleine dingen. En dan heb je nog het fenomeen Jikobuken. En dat betekent incident property. Of zeg maar een gebouw waar iets mee is. Mm-hmm. En in mijn geval was de vorige bewoner overleden in het huis. Het appartement ook? In het appartement. En in Japan moet je dat er dan bij vermelden. En dan gaat de prijs omlaag. Vanwege bijgeloof? Ja. Maar in mijn geval heeft de verkoper dat hele appartement compleet gestript. Dus allemaal nieuwe keuken, nieuwe vloer, nieuwe alles, nieuwe badkamer. Alles is nieuw in het appartement. Dus ik had zoiets van, dat vind ik eigenlijk wel een goede deal. Want ik bedoel, maakt mij dat nou uit dat er ooit iemand in is overleden? Ik bedoel, ja. Als je in Nederland had je het ook gezien of heb je het online moeten kopen? Nee, dat is dus. Ik zat dus al op de Japanse versie van Funda, zat ik de hele tijd te kijken. En ik zag het. En ik kon natuurlijk het land nog niet in. Maar ik dacht toen, het was oktober, ik dacht, nou, het gaat nu al bijna open. Nou, in de praktijk duurde het toen nog bijna een half jaar, maar dat wist ik toen nog niet. En ik dacht, ja, shit, weet je, ik wil het appartement. En het is echt spotgoedkoop. Het was ongeveer 30.000 euro. 32.000 om precies te zijn. 5 miljoen yen of zoiets. De koers wisselt een beetje, maar laten we zeggen 30.000. Het was echt heel goedkoop. Dus ik dacht, ik moet het appartement hebben. Maar ja, als ik nou moet wachten tot ik het land in ben, dan is het misschien zo meteen weg. Dus toen heb ik online inderdaad een makelaar benaderd. En hebben we alles via online gedaan. Dus ik heb het niet gezien. Dan maak je gewoon zomaar 32.000 euro naar iemand in Japan over. Ja. Oké. Okay. Ja, ik was ook wel heel blij. Uiteindelijk een Japanse vriendin van mij heeft voordat ik kwam de huissleutels opgehaald en wat spulletjes in mijn huis gestopt. Eten en een matrasje en zo. En ik was wel ook heel blij dat de sleutel paste en dat het ook echt zeg maar was. En, en dat je geen geesten meer ronddwalen. Nee, ik heb het nog niet gezien. Nee. Gelukkig maar. En is het ook fijn voor jou, een beetje autisme, dat het zo'n klein appartement is? Is dat ook een bewuste keuze? Ja, absoluut. Maar die ik gekocht heb, dat is eigenlijk mijn kantoor. Want voor mijn visum mag ik zeg maar niet mijn kantoor en huis hebben. Dus moet het aparte ruimte zijn. Dus ik ben op zoek gegaan naar een huurappartement in hetzelfde gebouw. En dat is net zo klein. Eigenlijk kleiner. En daar woon ik dan. Ja. Dus en dat, ja, ik vind dat heel prettig. Omdat het zo. Je kunt niet zoveel spullen hebben. Dus het is ook niet zo snel overprikkelend. Ja. Nu waren er in Nederland in die coronatijd al een heleboel mensen die eenzaam waren. Jij ging precies in die tijd naar Japan toe. Ja. Is dat niet gek? Ik bedoel, je liet je vriend Riemer in Nederland achter, schrijf je ook in je boek. Ja. Is dat niet eenzaam? Dat was heel eenzaam. Vooral in het begin, omdat er kon ook niemand langskomen. Want de grenzen waren alleen nog maar geopend voor mensen met een visum. Dus niet voor toeristen. Ja. En daarna ging het op een gegeven moment wel open voor toeristen. Maar dan moest je met een tourorganisatie, dan moest je een heel plan indienen en zo. Dus dat was ook nog niet echt aantrekkelijk. Dus ja, in het begin kwam er echt niemand langs. En dat was wel een beetje. Dat was pittig. Hoe maak je dan vrienden met Japanners? Benader je ze gewoon? Hoe werkt dat? Ik heb één Japanse vriendin die ik via werk ken. Mm-hmm. En ik heb een andere Japanse vriendin die ken ik via Pokémon Go. Ja. Ik ben toen. Dat is een spelletje. Je zei het echt, hè? Pokémon Go. Ja. Ja, die zag ik een keer op het vliegveld zitten met haar man. En zij zijn vijftigers, het zijn niet jongeren of zo. Dat is in Japan spelen heel veel mensen die wat ouder zijn Pokémon. Omdat ze het leuk vinden om ermee te wandelen en zo. En die zaten op het vliegveld te spelen. En in dat spel heb je natuurlijk. Heb je dus als je. Ruilt met mensen uit het buitenland, dan heeft dat voordelen. En je hebt bepaalde Pokémon, die heb je alleen in Japan, en bepaalde die heb je alleen in Europa. Dus ik dacht, nou, ik vrienden met ze worden. En toen hebben we uiteindelijk via de app een beetje op een moeilijke manier contactgegevens uitgewisseld. Door het in onze Pokémon-namen te zetten. Ja, je kunt niet chatten met elkaar. Nee, je kunt niet chatten. Dus ik had in mijn Pokémon-naam, had ik zo in Japan zo gezet, ik kom naar Japan. En zij had haar e-mailadres in haar naam gezet. En toen zijn we gaan e-mailen. Ja. Dus eigenlijk is Pokémon Go jouw sociale connectie. Ja, nou ja, je ging naar een festival, toch? Ik ben in de zomer ben ik ook inderdaad naar Sapporo geweest, waar een Pokémon Go Fest was. Pokémon Go Fest. En daar kwamen ook allerlei Japanse dametjes naar me toe om te ruilen en zo. Ja. Nou, is je boek is af. Het is een mooi boek geworden. Gefeliciteerd. Dank je. Daarmee wil je ook iets duidelijk maken. Bij je eerste boek was het heel duidelijk. Je ziet er helemaal niet autistisch uit. Het was duidelijk om je autisme te beschrijven en misschien meer openheid te geven aan autisme. Ja. Wat wil je eigenlijk met dit boek? Het heeft meerdere elementen. Ik denk één deel daarvan is gewoon een soort van bijna voor mezelf die hele periode verwerken van 1,5 jaar. Het andere is ook wel. En ik moet daar altijd heel erg mee oppassen hoe ik het zeg. Ik wil heel graag laten zien dat het kan met autisme. Maar ik wil ook niet zeggen tegen mensen dat iedereen met autisme dit maar moet kunnen. Uh-huh. Dus het is een beetje zo van, je moet niet zeggen van, oh ja, maar zij is naar Japan verhuisd. Dus waarom doe jij dat niet? Want dat vind ik niet eerlijk. Maar ik vind het ook wel belangrijk om een positief verhaal te laten zien. Dus ik wil ook wel dat mensen dat zien, dat dat ook kan. Leer te dromen. Het kan. Kijk wat er mogelijk is. Dat is het eigenlijk. Ja. Voor mij wel. Wanneer ga je terug? Donderdag. Oké, je bent heel blij dat je terug bent. Kan ik me voorstellen. Want ik vind het allebei wel fijn, hoor. Ja? Ja. Toch wel. Ja, ongelukkig. Ik denk misschien heb je wel een hekel aan Nederland gekregen inmiddels. Ga je er blijven? Denk je dat je permanent gaat vestigen in Japan? Dat ligt ook een beetje aan Japan, of ze me willen. Ik moet elk jaar mijn visum verlengen, dus. ik hoop het wel. Ja. Ja. Het is een droom. En dat heb je op een hele fijne manier beschreven in Deze autist ging naar Japan. Want zo heet het boekje. Ja. En het is ondertussen ook nog gewoon een reisgids voor het land zelf. Met allemaal tips. Ja, er staan allemaal leuke kleine weetjes in en zo. Ja. Het is allemaal te lezen. Goeie reis donderdag. En fijn dat je in die korte week dat je in Nederland was bij ons over Deze autist ging naar Japan wilde vertellen. Bianca Toeps. Dankjewel. Goed, Renate Jansen, dat heeft u kunnen horen, was vanavond het goudhandje bij het Nederlands elftal dat in de Nations League knap met 2-1 van Engeland won. De invalster maakte vlak voor tijd namelijk het winnende doelpunt. Rivka op het veld vroeg Jansen wat ze dacht toen ze in de 90ste minuut die bal raakte. Ja, ik dacht alleen maar ik schiet op doel. En dat hij er zo lekker in vliegt, had ik ergens niet verwacht, maar heel lekker. We hebben gelijk de statistiek even opgezocht. Jouw laatste doelpunt voor Oranje in een officiële interland 6,5 jaar geleden. Dit is wel piek op het juiste moment. Ja, zeker. Ik voel dat ik de afgelopen tijd ook meer aan het scoren ben. En als je dan mag invallen, dan wil je alles laten zien. En die bal die komt perfect. En ik dacht niet, ik schiet. En zo help ik het team. Ja, je helpt enorm, want kun je eens uitleggen hoe belangrijk deze drie punten zijn? Ja, enorm. Kijk, afgelopen vrijdag was niet goed. En ja, dan speel je thuis in een vol Galgenwaard. En de eerste helft speelden we zo goed, daar kom je gewoon goed voor. En daarna verliezen we het een beetje. En als je dan uiteindelijk winnend over de streep trekt, dan is het gewoon heel lekker. Is het inderdaad dat volle Galgenwaard? Want je voelde meteen dat er in de ploeg meer energie zat, meer zin op een gekke manier. Ja, zeker. En dat zag je ook aan ons spel. Ja, is die hoop op de Olympische Spelen opeens weer helemaal terug? Ja, nou ja, de hoop was er altijd al. Alleen het is wel lekker als je hier thuis tegen Engeland wint. Ja, Renate Jansen, 2-1 gewonnen van Engeland. Die gaat lekker slapen, denk ik, vannacht. Ja, en bij ons aan tafel nog altijd Bianca Toeps. Blijft even lekker luisteren naar Niels de Toy. Nielson is zoals we je kennen. Heb jij ooit de droom naar Japan te reizen eigenlijk? Ik heb niet de droom, maar ik zou het ook helemaal niet erg vinden. Nee. Het lijkt me wel een interessant land. Ja? Op de Spelen ook, bedoel je dat? Nou, dan moet ik Japans leren. Ja. Of een beetje karaoke oefenen. Ja, dat maakt het volgens mij sowieso niet uit wat je doet bij karaoke. Is dat zo, Bianca? Maakt dat... Ja, maar ik ga ondertussen dan door de grond van ellende, maar go ahead. Ja, precies. Ja, Niels, dat moeten we toch een beetje gaan zeggen. Want zo heet je nieuwe album, Niels, ja. in hoofdletters. Een persoonlijk album waar je misschien wel meer dan ooit de persoon achter jou als artiest laat zien. Je zong net al onderweg en vanavond ga je bij ons vertellen over jezelf, maar vooral over dat album dus. Over Niels, 5 jaar nadat dat laatste album is uitgekomen. Voelt dat als lang geleden, een gat van 5 jaar? Ja, ergens wel natuurlijk, want nou ja, tussen mijn vorige album zat 2 jaar. Dus in die zin is het eigenlijk wel langer. 5 jaar is langer. Maar ook wel, ja, nee, het voelt wel als lang geleden. In heel veel opzichten eigenlijk. Ook gewoon voor mij. Ik ben een ander mens. Als ik naar mezelf nu kijk en 5 jaar geleden. De muziekindustrie is veranderd. Mm-hmm. De wereld is veranderd. Alles verandert natuurlijk constant. Jij bent veranderd? Ik ben veranderd. Mijn muziek is ook heel erg veranderd. Dus ja, het voelt wel als een compleet nieuwe release ten opzichte van het vorige album. Ja. Waarin ben je zelf veranderd? Nou ja, laten we het op die albums houden. Kijk, album 1 heb ik gemaakt om mezelf te introduceren. Mm-hmm. Album 2 om te zeggen, hier, ik ga nooit meer weg. Weet je wel, een soort bevestiging. Mm-hmm. Album 3, zo van, oh shit, nu zit ik in een hokje en ik voel me hier niet lekker. Ik kan nog veel meer, dat moet ik ook bewijzen. Het is allemaal bewijzen en angst om iets kwijt te raken. En nu heb ik het voor het eerst eigenlijk allemaal gewoon los kunnen laten. Ik heb gewoon een album gemaakt wat ik voelde. Ik heb thema's gekozen waar ik in zit, die ik leef. Ik ben eigenlijk al 10 jaar bezig om de artiest en de mens steeds minder van elkaar te laten verschillen. Dat is eigenlijk mijn grootste missie. Je bent eigenlijk jezelf. Nou, dat hoop ik. Nu bijna. Dat hoop ik wel, ja. Steeds dichterbij. Waarom eigenlijk hoofdletters, Niels? Dat is eigenlijk... Is dat bewust of is dat gewoon, stond gewoon lekker op de hoes of zo? Heeft de designer bedacht. Ja, oké. Had Bianca kunnen bedenken. Waarom wilde je dan eigenlijk het zo... Want het wordt wel heel erg persoonlijk. Heeft dat ook te maken met dat je gewoon wil laten zien van... Take it as it is en ik ben zo geworden en dit is mijn echte ik? Nee, want dat is heel erg extern, zeg maar. Dus het is juist meer... Ik ben eigenlijk terug naar de basis voor mij. Waarom ben ik ooit een liedje gaan schrijven? Wat was de reden voor mijn eerste liedje? Ik maakte iets mee en ik kon het niet kwijt. Dat is letterlijk waarom ik ooit een eerste tekst op papier heb geschreven. Mijn ouders gingen scheiden en ik kon het niet kwijt. En zo is muziek heeft zich toen zo een weg in mijn leven gevonden. En dat heb ik nu terug, denk ik. Ja, maar je en dat resulteert helemaal niet in alleen maar dramatische muziek. Hoor. Er staan heel veel vrolijke liedjes op, want dat ben ik ook. Tuurlijk. Maar ik schuw de andere thema's ook niet meer. Nee, dat snap ik. Maar je zei net van dat je bang was, dat je bang bent geweest om dingen te verliezen. Ja. Ik bedoel, je hebt heel veel verliezen in je leven meegemaakt. Maar ik denk niet direct dat je daarop doelde. Want dat had je op dat moment nog niet meegemaakt. Nee. Dus misschien was het dan het verliezen van het sterrendom, de aanbidding, de aandacht. Nee, want beroemd zijn heeft me nooit heel erg geïnteresseerd. Het was meer, mijn droom was om te kunnen leven van muziek maken. Dat was... Kort gezegd, waar ik ooit van droomde. En dat wilde je niet verliezen? Nou, als je het dan eenmaal hebt, en het is leuk, ook nog eens... Ja, dan, ik vond dat in het begin wel echt spannend. Ja, zeker de eerste 3, 4, 5 jaar dacht ik van... Ja, zul je zien, weet je wel. Dan kan je dit eindelijk doen en dan heb je ervan geproefd en is het gewoon voorbij op een gegeven moment. Dan komt er weer een nieuw iemand. Of dan, nou, inmiddels mag ik het nu 10 jaar doen en ben ik daarin iets zekerder geworden. Weet je wel? Ik weet nu dat ik genoeg fundament heb om dit gewoon de rest van mijn leven te mogen doen. Uh-huh. En dat geeft wel een bepaalde rust. En dan ga je wel vanuit een andere, ja, ander gevoel muziek maken, denk ik. Ja. En als je dan even uitzoomt en je zegt, ik begon al met muziek maken om gewoon te kunnen zijn wie ik ben. Ja. Dat ben je nu ook weer. Ja. Wat is er in die, de 10 jaar daartussen gebeurd? Van alles. Heb je even. Nee, ja, muzikaal gezien bedoel je. Nee, maar hoe komt het dat je dan dus een beetje muziek maakt die misschien wat verder van je afstaat? Dat heeft zoveel redenen. Kijk, in wat ik zei, album 1, dan is het allemaal nieuw. Je scoort per ongeluk een hit, hè. Dat is per ongeluk, want dat kun je niet plannen. En dan denk je van, oh ja, oké, dit vinden mensen leuk. Dan gaan we dit maken. Denk je dat zelf of zijn het managers die zich tegen je aanmoeien? Nee, platenlabels? Allebei. Ik ben gezegend met al 10 jaar een geweldig team om me heen. Dus daar heeft het. Ik beschouw mezelf daar echt als een gezegend mens mee. Want ik ben niet genaaid op wat voor manier dan ook. Niet qua geld, maar ook niet dat ik een kant op ben geduwd. Dat is allemaal niet aan de hand. Dus je doet het samen. Ja. En samen maak je jezelf van alles wijs. Weet je wel? Samen denk je van, ja, nu willen mensen dit van mij horen, dus moeten we dit gaan maken. Dat is zo'n valkuil, zo'n cliché. En dat gebeurde mij ook natuurlijk. Zeker na Sexy Als Ik Dans heb ik echt een tijdje muziek gemaakt waarvan ik dacht, ik voelde er ook helemaal niks van. Hey, maar ik stond wel. Wat zei je? Ik ken 2 nummers van je. Hey. Hey. Die tweede pop nu weer op. Ja, zegt hij, oh, die ken ik ook. Ik ben aan het turven nou, hè? Hey. Mag ik er nog eentje proberen? Ijskoud. Nee, sorry. Jammer. Gewoon eens in Japan, hè? Excuus. Exact. Maar Sexy Als Ik Dans, is dat, want dat is super vrolijk, werd ook al veel in kroegen gedraaid, misschien soms in een club. Is dat dan muziek waarvan je dacht, oh, dat heb je echt te commercieel gemaakt? Nee, Sexy Als Ik Dans vind ik echt mijn allerbeste liedje ooit. Ja, nee, dat is helemaal wie ik ben. Uh-huh. Alleen het is zo eendimensionaal. Het is heel sexy. Je wordt eraan opgehangen. Als mens en als artiest wordt dat ineens dan van je verwacht. En dan wordt ook de volgende liedjes kom je in de verleiding om in dezelfde stijl te maken. Ja, om een soort gimmick te hanteren of om hele. Ik even kijken of ik een goed voorbeeld kan vinden of zo. Ik weet in ieder geval dat op dat album allemaal van dat soort titels ook. Weet je wel, ik moest van die haakjes vinden in mijn songteksten om je eigenlijke gevoel maar aan op te hangen. En je sound was geboren en daar werd alles aan opgehangen eigenlijk. Ja, en dat is in het begin heel leuk, want het is ook vet, weet je wel. En puzzelen en leuk en nieuw. Maar op een gegeven moment ging die jas een beetje knellen. Ja, en dan moet je toch wel wat anders doen, denk ik. Want anders, Nou, dat is gelukt. Onderweg hebben we gehoord. Hoe is dat ontstaan eigenlijk? Ja, ik werd gebeld door een vriend van mij. Die kreeg een kindje. Maar die belde mij 's ochtends terwijl ik de avond ervoor uit was geweest. Ik was wezen stappen. Dus het was niet heel vroeg. Het was nog net ochtend. Ja, ik sliep al wel. Maar het was, hij belde mij wel vroeg. Ik weet niet meer precies de tijdstip. Maar hij belde mij op van, nou, om te vertellen natuurlijk. Ik heb een kindje gekregen en zo heet hij. En nou, is een beetje zo. En ik zei, gefeliciteerd, bla bla. En toen was ik al wakker, dus toen ben ik uit bed gegaan. En toen zat ik beneden zo aan mijn eerste bak koffie. En toen begon ik echt zo te malen van, shit, weet je wel. Misschien loop ik achter of zo. Misschien hoor ik daar niet eigenlijk ook al te zijn. Want ik heb nog geen kind. Ja, ik ben 33 en heel veel van mijn vrienden, broers, neven in dezelfde leeftijdscategorie, die aan de buitenkant lijkt het altijd zo alsof ik altijd alles voor elkaar heb of zo. Maar zo voel ik me eigenlijk nooit. Vroeger dacht ik ook dat iemand van 33 letterlijk al alles op orde had, weet je wel. En nu ben ik het zelf en denk echt van, nou, ik ben echt mezelf aan het rennen. Maar de heb hele dag. Je leven dan op orde als je een kind hebt? Nee, ja, daar heb ik het aan opgehangen natuurlijk. Maar nee, dat is een voorbeeld. Zeg maar zo van misschien zou ik. Maar het gaat over het bredere gevoel. Uh-huh. Dat, zeg maar, de maatschappij kan je een soort van het gevoel geven dat je ergens op bepaalde momenten in je leven moet zijn. Dan kan je wel heel lang onderweg zijn. Ja, uiteindelijk los ik het ook op in het liedje. Uiteindelijk is juist het onderweg zijn waar ik thuis ben. En het tempo bepaal je natuurlijk zelf. Maar je bent af en toe wel onzeker. En daar gaat dat liedje over van shit, weet je wel. Misschien moet ik eens opschieten of zo. Ik kreeg een soort stressgevoel ervan. Herken je dat gevoel Bianca als mede-30er? Ja, ja. Ik heb zelf geen kinderen, maar ik ken inderdaad precies dat. Dat je denkt, oh, die heeft al dit, die heeft dat. En ja, wat je zegt. Ja. Maar ben je ook onderweg dan? Ja, ja. Ja, maar zo eindig ik mijn boek eigenlijk ook, hè? Ja. Dat je met hij moet leven in de tussentijd en dat je nooit weet wat de toekomst brengt. Ja. Jullie hebben toch best wel wat gemeen eigenlijk. Ja. Eigenlijk is het wel. Misschien hebben we het gewoon eigenlijk allemaal. Ik denk ook dat het heel gezond is. Ik denk dat als je op een gegeven moment het gevoel hebt dat je er bent, dan is het leven ook niet heel interessant meer. Maar praat je dan met die vriend die vader is geworden? Spreek je dan? Ja, hij luistert dat liedje ook. Spreek je dan daarover? Wat zegt hij dan tegen jou? Ik zit even te denken of ik het hier specifiek met hem over. Hier ga ik na deze uitzending ga ik het wel met hem over hebben. Dat weet ik nu al. Ja, ik heb het er wel met mensen over gehad. Ik bedoel, mijn vrouw zit in dezelfde levensfase. Laten we haar dan als voorbeeld nemen. Ik bedoel. Ja. Als we het over kinderen hebben, zal ik dat toch op een dag met haar moeten ondernemen. Nee, maar klopt. Het gaat ook om het gevoel van dat je er bent. En dus niet meer onderweg. Heeft die vriend, die vader, is dat idee? Nee, die heeft dat idee natuurlijk ook niet. Nee, precies. Maar dat is het hele punt. Zo van, je denkt dat je ergens aan moet voldoen. Ja. Maar dat denkt iedereen. En die mensen die naar mij kijken, die denken zo, nou, alles wat ze had je begeerd. Huis, mooie auto, de baan waar die altijd van droomde. En ik voel me soms helemaal niet zo. En andersom is dat natuurlijk ook zo. Laten we nog even luisteren naar een ander nummer van je album. Heet Stalen. Stralen, sorry. Er is altijd wel een reden om te stralen. Op de donkerste momenten komt het licht me toch weer halen. Er zijn zoveel meer verhalen om. Bewaar je niet voor later en straal. Nee. Ja. Vind je dit het mooiste liedje van je album? Ja, ik denk het wel. Maar goed, ik vind ze allemaal goed. Want anders had ik ze er niet op gezet. Maar deze is wel een bijzonder plekje. Want dit was echt, voor mij staat dit liedje symbool voor het einde van een rouwperiode. Dit is de boodschap die ik voor mezelf uit die periode heb gehaald. Gebeurde er in die rouwperiode? Ja, heb je het liedje Grijs wel eens gehoord? Ja. Dat. Ja. Dat gebeurde dus. Ik had het gevoel dat het allemaal geen zin meer had. En ik zat diep. Het was gewoon ver. Het was donker, die tijd. En toen heb ik die plaat gemaakt. Nou, werken zijn is de cirkel weer rond. Toen ben ik muziek gaan maken om daar een beetje een soort van chocola van te maken voor mezelf. Daar is Grijs uit voortgekomen. En toen wilde ik weer aanhaken met Nielson. En wilde ik weer proberen om, ja, die jas weer aan te trekken. Daar heb je eigenlijk, het is allemaal met elkaar verweven. En toen kreeg ik een aanvraag van KWF om een liedje te schrijven op maat voor het is niet meer een gala, maar ze deden het nu buiten. Een grote onthulling van een mural. En dan gingen ze geld ophalen voor KWF uiteraard. En toen schreef ik Stralen en toen dacht ik, shit, dit is het einde van die periode. Dit is nu hoe ik me voel. En dat leek heel ver weg. Dus dat was echt wel een heel belangrijk moment om alles weer te kunnen oppakken en om de wereld weer te kunnen dragen voor mezelf. Ja, eigenlijk wordt iets mooier als je even deep down bent geweest. Ja, hoewel ik dan, wel. Misschien ga je het meer waarderen. Ja, dat is absoluut. Zoals Bianca bijvoorbeeld Japan steeds mooier vond omdat je er niet naartoe kon. Ja, toch? Het werd eigenlijk alleen maar mooi. Japan werd eigenlijk voor jou alleen maar mooier omdat je er vanwege corona niet naartoe kon. Ja. Het verlangen werd misschien groter. Mm-hmm. Ja, tuurlijk. Ja. Ja, kan ik me wel iets bij voorstellen. Nou ja, kijk, ik heb gewoon zoiets van, zolang je gezond bent. En dat is een les die ik nu heb geleerd. Dus zo stond ik er vroeger niet in, want toen was ik me niet zo bewust daarvan. Maar als ik opsta en ik ben gezond en alles doet het, probeer ik mezelf elke ochtend die keuze te laten maken van, ik ga stralen. Dat is mijn levensmotto. Ik ga de wereld proberen vandaag op mijn manier een klein beetje mooier te maken. Want ik ben hier tenminste. Weet je. Ja, bijvoorbeeld door het nummer Draaien. En dan mis ik je zo. Het zit in mijn hoofd. Is het wel zo? Is er iets dat ik moet weten? Zijn we in hoop? Of maak ik het te groot? Het zit in mijn hoofd. Ineens kent onze liefde twee gezichten. Met Maxine? Maxine, sorry, ja. Ja, zij is... Waarom de samenwerking met haar? Eigenlijk is het me ingefluisterd. Ik hoorde haar naam wel al een paar jaar rondzingen in de muziekindustrie. Mm-hmm. Maar zij was nog verder nog niet bekend in Nederland. En dat vind ik dan dus juist heel leuk. Daar hou ik van. En toevallig heeft ze nu heel groot succes in België. Dat is echt toeval, dat kan je niet plannen. En precies op dat moment brengen wij nu onze single hieruit. Dus dat is geluk, zo zou je het kunnen noemen, voor haar ook. Mm-hmm. Maar ze is een geweldige zangeres en ze schrijft... Zij is echt van de Zweedse school als liedjeschrijver. Dus zij is in Zweden, heeft zij ook gestudeerd. Dus zij heeft echt... Ik weet niet of je iets van de popmuziek in Zweden weet. Nee, vertel het ons. Abba is alles begonnen. Maar inmiddels is de muziekindustrie van Zweden is toonaangevend. Met Max Martin bijvoorbeeld. Ken je Max Martin? Mm-hmm. Die heeft bijna alle wereldhits die je kan verzinnen. Die heeft hij geschreven. Maar wat maakt hun zo bijzonder dan? Ja, wat maakt hun zo bijzonder, Kev? Kijk even mijn gitarist aan. Als je dat zou moeten duiden. Ik denk dat ze wel echt... hun op de kaart hebben gezet. Maar nu denk ik vooral de soort van melodieuze... In Zweden schrijven ze... In Nederland zijn de melodieën vaak vlakker. En dit is wat Maxine me ook verteld heeft. En zij, als zij een liedje schrijft... gaat ze eigenlijk alle kanten op, maar het verliest het niet de catchiness. Sexy, en dan is dat heel kort. En dit is hier, hoor je... Het is formulemuziek. Ja. Maar toch werkt het. Ja. Ja. En zij is van die school en ze is echt waanzinnig. Ik was echt onder de indruk van haar. Ja. Waarom weet je dat? Je vraagt het aan hem. Kevin is mijn gitarist al 100 jaar. En specialist in de Zweedse muziek. Nee, hij heeft onder andere draaien ook meegeschreven. En meegeproduceerd. Kijk, vandaar. Wij maken vaker samen muziek, dus vandaar. Is Geheugelaan een beetje Zweeds of een beetje Nederlands? Nee, een liedje op jouw album. Geheugelaan is wel echt een liedje van mij. Ja, is niet Zweeds. Heeft weinig met Zweden te maken. Want je gaat het zo meteen ook voor ons zingen. Dat is goed om dus zelf, als je dat nog wilt in ieder geval. Maar het is een beetje, als je het luistert op je album... het tegenovergestelde van Onderweg, wat we 50 minuten geleden hoorden. Voelt dat voor jou ook zo, als twee tegengestelde nummers? Ja, ik snap je vraag wel. Misschien je bent ook natuurlijk meerdere... Je bent ook meerdere dingen. Mm-hmm. Je bent niet. Dat is precies die eendimensionaliteit waar ik net over had. Zeg maar die. Dus ja, misschien is Geheugelaan meer geschreven door de huismus Niels. Ja. Zeg maar die het fijn vindt om die echt familiemens is en die soms gewoon vaker bij zijn vrouw wil zijn en thuis wil zijn. Gewoon zelf de hond uitlaten. Ja, dat vind ik heel lekker. Ik kan het heel prettig vinden. Maar ik ben ook die andere jongen. Ik moet ook de wereld in om zeg maar geïnspireerd te raken en om. Andere mensen te ontmoeten, andere culturen op te snuiven, et cetera, et cetera. Dat heb ik ook nodig. Merk je dat die balans aan het veranderen is? Dat je misschien 5 jaar geleden meer naar buiten wilde... en dat je nu langzaam meer thuis wilt zijn? Het is eigenlijk precies andersom. Echt? Ja, ik was echt... Toen dat hele Nielsen-verhaal begon... was ik echt juist een hele grote huismus. Toen wilde ik eigenlijk niets liever dan... Toen vond ik het allemaal ook best wel intens. Lijkt me best heftig. Nu zou ik er heel erg van genieten. Van al die hectiek, zeg maar. Ja. Zullen we eerst gaan spelen? Of jullie, ik ga het niet doen, maar willen jullie eerst spelen? Dan praten we daarna nog even verder over. Nee, liever niet. Doe maar niet. Doen we na de uitzending, gaan we jammen. Dan kan hij mee. Ja, ik loop die kant op. Dat is goed. Ja, goede naam trouwens, Geheugelaan. Want ik heb het gegoogeld en jij komt alleen maar naar voren. Het is gewoon een Nederlands vertaling van Memory Lane, denk ik. Ga maar staan, hoor. Het is gewoon Memory Lane. Ja. Prima. Als je dat prima bedacht, als je dat googelt, dan je dichtelijke vrijheid. Zo is het. Geheugelaan, Nielsen. Zouden ze dan zeggen over ons? Waar onze foto's hingen zitten gaten. Ons leven staat in dozen op de grond. Als deze muren zouden kunnen praten, dan ging ik met ze in gesprek. Om herinneringen op te halen en te kijken of ik niets vergeten ben. Hier aan het einde van het begin, waar we samen op de drempel staan. Hier op de Geheugelaan. Oh, ik ben voor altijd thuis bij jou. Ik weet niet waar we morgen zijn, maar dat maakt niet uit voor mij. Nee, dat maakt niet uit voor mij, want ik ben voor altijd thuis bij jou. Ik weet niet waar we morgen zijn, maar waar je dan ook houdt van mij. Ja, waar je dan ook houdt van mij is thuis. Er ligt een hele wereld voor ons open. We kunnen overal naartoe. Want zolang we samen blijven dromen, komt het altijd weer goed. Dus wil je dat met mij blijven doen? Want dan staan we over 25 jaar met wat we hebben meegemaakt weer op de Geheugelaan. Oh, ik ben voor altijd thuis bij jou. Ik weet niet waar we morgen zijn, maar dat maakt niet uit voor mij. Nee, dat Ik weet niet waar we morgen zijn. Maar dat maakt niet uit voor mij. Nee, dat maakt niet uit voor mij. Want ik ben voor altijd thuis bij jou. Ik weet niet waar we morgen zijn. Maar waar je dan ook houdt van mij. Waar je dan ook houdt van mij is thuis. Bianca, je vond het mooi. Ja, ja, ik vond het vorige ook heel mooi. Ik zag het aan je gezicht. Oh. Ja, ik zag dat je zat te gelukkig. Ja, je hebt het te pakken hoor, je hebt het te pakken. Yes. Je weet nu waar we morgen zijn, maar volgens mij ga je verhuizen. Je weet wel waar je heen moet, denk ik. Ja, we weten waar we heen moeten. Ja, is dat dan, dan komt de echte huisman denk ik wel naar boven. Ja, wat zie jij nu voor je precies? Nou, dat je sjouwen met die dozen, toch? Met die dozen, ja. Dozen vullen. Ja, ja. En, ze moeten toch verplaatst worden, toch? Ja. Ja, dat ga ik wel zelf doen, ja. Ja, je kan ook zeggen van, sorry schat, maar ik moet even optreden. Dus maak jij die kamer even af. Nee, ik dacht dat jij onze redacteur had gebeld om hier vanavond te mogen spelen. Terwijl dan er thuis verhuisd wordt. Maar... Oeh, dat zou een goeie zijn. Ja. Oeh, dankjewel voor de tip. Nee. Ja, ik heb morgen Radio 2, dan 3FM. Het kan allemaal. Ja, precies. Even een toertje maken, jongens. Houdt jouw vrouw eigenlijk van jouw muziek? Of ze van mijn muziek? Nou, ze haat het niet. Maar ze is ook geen groot fan. Wat zeg je nou? Ze haat het niet? Hanna is geen fan van mij. Dat is ook goed. Dat vind ik heel, heel gezond. Stel je voor. Toch? Je zit ook te lachen. Nee, Hanna is fan van Harry Styles. Ze is fan van... Wat zeg je, sorry? Hanna is fan van Harry Styles, bijvoorbeeld. Sorry, dit komt niet meer. Zij vinden het ook niks. Zij vinden het ook niks. Dat zijn je gitaristen. Die zijn blij dat ze zo naar huis komen. Nee, maar luistert jouw vrouw... Ik ga er even vanuit dat je een vrouw hebt. Luistert die naar al je uitzendingen? Nee. Nee, tuurlijk niet. Nee, ook niet. Af en toe Radio Tour de France. Ja, dan heb je thuis ook nog wat te vertellen. Tja, je moet wat rustiger praten. Ja, zoiets kan ik wel. Maar nee, maar vanavond heeft ze niet gehoord. Ze weet dat jij er is, want dat heb ik tegen haar gezegd. Luistert ze dan wel of niet? Nee. Nee, hè? Nee. Dat is net als Hanna. Nee, maar die luistert gewoon geen radio 's avonds. Maar zij luistert toch wel muziek? Ik bedoel... Ja, Hanna luistert heel veel muziek. Maar zij is meer van de alternatieve pop en geen Nederlandstalig. Ze luistert hele andere muziek. Ze is de grootste fan van Harry Styles, dus... Nou, het kan dus ook fijn zijn dat dat inderdaad prettig is. Want ik weet niet wat zij doet. Zij is HR-medewerker. Ja, daar heb je het s'avonds ook niet over. Nee, ja, ik ga ook niet mee naar haar werk of zo. Nee, ja. Nee, ja, ze vertelt gewoon verhalen over de werk. Maar ik weet natuurlijk niet precies wat het inhoudt of zo. Ze luistert, even voor de duidelijkheid. Mijn vrouw is niet een of andere koude... Ja, mijn ook niet, trouwens. Ze luistert wel. Ik kan gewoon liedjes laten horen, zeg maar. Er is niks aan de hand. Ja, maar zo werkt het dus niet. Dat je niet nieuws laat horen, wat vind jij ervan? Eigenlijk, ja, want, ja, of juist of wel. Dus wel. Ja, want ik weet van tevoren dat ze in elk geval niet gaat liegen tegen mij. Zeg maar. Die, nee. Maar maakt het voor je uit, want je zingt nu over jullie samen ook. Maar dan lijkt het mij, dat lijkt me het gekke van een vak als artiest, dat zij daar ook wat van vindt. Je zingt ook over jullie samen, zeg maar. Het heeft ook iets intiems. Ja, ik denk dat ze eraan gewend is. Kijk, alles wat ik meemaak vindt zich uiteindelijk een weg naar een liedje. Dat weet ze. En dat zo werk ik. En als je daarvoor gaat liggen, dan word ik heel ongelukkig. Dus dat gaat het niet worden. Je voorstelt dat je een boek schrijft en dat je vriend erin voorkomt. Je vriend? Bianca. Ja, nou, ik heb wel van een aantal mensen hun naam veranderd, ja. Oh ja. Oh, echt waar? Ja. Toch wel? Ja, absoluut. Ja, Mark heet geen Mark. Roel heet geen Roel. Oh. Hoe heet ze wel? Hoe heet ze wel? Ja. Ik voelde er een vraag aan. Nee, maar ik snap dat heel goed. Tuurlijk. Ja. Jouw vriend die had zich wel goed aan zijn alibi gehouden. Want die zit hier achterin en die stelde zich keurig volgens zijn schuilnaam voor dan. Nee, dat is een van de weinigen met zijn echte naam, ja. Heb je daar dan toestemming voor gevraagd ook? Ja, en ook ik heb zelfs de mensen met de andere namen gevraagd of ze dat naam vonden kloppen bij zichzelf. Oh ja, oh, kijk. Ja. Behalve bij één, en die klopte meteen totaal niet. Oh. Het is wel grappig. Mag je eigenlijk je eigen schuilnaam bedenken of zo? Een soort nieuwe nickname krijg je dan. Ja. Ja. Wat vond hij eigenlijk van het boek? Of lees hij niet? Of houdt hij van andere boeken? Wat hij maar van het boek vond. Ja. Ik geloof wel, oké. Okay. Hij heeft het gecheckt op fouten. Ah, ik kreeg nu twee duimpjes van achter het glas, dus dat is helemaal goed. Dank jullie wel. Ja, Bianca Toeks, dat is wel je echte naam, toch? Ja, zegt ze. Ja, hoor. Jouw boek ligt in de winkel. Deze autist ging naar Japan. En Niels Som, echte naam Niels Littori, ook een schuilnaam. We kunnen jouw album Niels ook overal behoren. En zeker natuurlijk ook op Spotify. Dank jullie wel. En we komen meezingen bij de tour. Oh ja, dat is ook weer zo. Ja, de tour gaat beginnen. 27 oktober geloof ik. Goed, tot zometeen. Het Oog met Wilfried de Jong. Tot morgen. NPO Radio 1.